7 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. In een groot aantal Franse steden zijn mensen gisteren de straat op gegaan om te protesteren tegen de opmars van rechtsextremisme. Meer dan 100, vooral linkse organisaties, hielden marsen in plaatsen door het hele land. De grootste was in Parijs. Het was voor het eerst sinds de versoepeling van de coronamaatregelen dat er weer op zo'n grote schaal protestacties in Frankrijk werden gehouden. Azerbeidzjan heeft 15 Armeense gevangenen overhandigd in ruil voor een kaart met de locatie van bijna 100.000 landmijnen. De mijnen liggen in een regio die door Armenië is overgedragen. Deze overdracht volgt op een akkoord dat na de oorlog van vorig jaar is gesloten. Azerbeidzjan en Armenië hebben al decennia ruzie over Nagorno-Karabakh. De betwiste regio hoort officieel bij Azerbeidzjan, maar wordt vooral bewoond door Armeniërs en wordt zelfstandig bestuurd. In Noord-Frankrijk zijn de 3 inzittenden van een sportvliegtuigje omgekomen. Het toestel stortte neer ten noorden van Lille. Franse media melden dat de 3 leden van een gezin onderweg waren naar familie in België. Het toestel stortte neer op een parkeerplaats. Volgens het Franse OM was er waarschijnlijk een probleem met de motor van het sportvliegtuigje. De G7-landen zijn het op hun top in Cornwall eens geworden over een groot infrastructuurproject bedoeld om minder ontwikkelde landen te helpen. De investeringen zijn bedoeld om een tegenwicht te bieden aan de groeiende economische macht van China. De G7-landen zijn het nog niet eens geworden over het veroordelen van de onderdrukking van de Oeigoerse moslimminderheid in China. Een onbekende bieder betaalt 23 miljoen euro voor een ruimtereis samen met Amazon-oprichter Jeff Bezos. Afgelopen maand deden zo'n 6.000 mensen mee aan een veiling voor het ticket. De winnaar en Bezos stappen op 20 juli aan boord. De raket gaat naar lancering in Texas naar een hoogte van ruim 100 kilometer, waar de inzittenden een paar minuten gewichtloos zijn. Daarna keert het vaartuig weer terug naar aarde. Het weer volop zon, weinig wind, het wordt 20 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun tweede verjaardag niet. Terwijl ze met 1 pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de Lang Zullen Ze Leven slinger van AIDSfonds en gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen. Het EK is begonnen. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. Pakken. Negatieve spaarrente? Bij Meerdervoort investeer ik in Nederlands vastgoed met eerste hypothecaire zekerheid en 4,25% rente. Investeren kan al vanaf 100.000 euro. Kijk snel op meerdervoort.com. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Straks bij Human Brainwash Talks. Altijd actueel, altijd anders, altijd inspirerend. Stel je open voor andersdenkenden. Laat je wereldbeeld kantelen. Durf je het aan? Brainwash Talks. Straks om 2:50 bij Human op NPO 2. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Broer van Thea Sibbel, die in Moskou woont, hoorde deze vogel. Wat hebben we hier, dacht hij. Hij zette de fles zelfgestookte wodka aan de kant, stak zijn mobieltje uit het raam van zijn dacha, nam het geluid op en stuurde het zijn zus toe. Een Noordse nachtegaal. Zien en horen we zelden in ons land, maar nu wel via de broer van Thea. Spajiba. Thank you. Goedemorgen. En behalve dat geluid uit Rusland kregen we dit keer ook een geluid toegestuurd vanuit Amerika. Dus voor de balans in ons programma hoort u de gestreepte bosuil uit Cross Junction, Virginia, van de vriendin van Arjen Akker. Geluiden vanuit Cross Junction. En precies tussen Cross Junction en Moskou, we hebben het nagemeten, ligt Lauwersoog. En daar horen we de kikkers van G en Marianne. En zo zijn we weer terug in Nederland. Dank voor al uw geluiden. Dit eerste half uur, Beverlandse steenuilen en de taal van het wat. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het menuetto en trio in tempo di allegretto uit de symfonie in D groot van de Tsjech Jan Antonín Tomáš Kozeluč, uitgevoerd door de London Mozart Players. Op de camera's van Beleefde Lente zitten we bij de steenuilen nog steeds tegen eieren aan te kijken. Die gaan waarschijnlijk niet meer uitkomen. Daar lijkt het gedaan. Binnenkort horen we hoe dat is gekomen. Op Zuid-Beveland gaat het in elk geval goed met de steenuilen. Het is topseizoen wat het ringen van de jongen betreft. Verslaggever Henny Radstaak is een ochtendje mee. We zijn op het erf van een boerderij bij Nieuwdorp. Echt onder de rook van het industriegebied hier, hè, bij Vlissingen. In een wat boomgaatje is. En hier hangt een steenuilenkast, Peter Boulet. Ja. Nou, we hebben van de natuurfotografen al gehoord dat ze hier zitten. Want die speuren natuurlijk naar plekjes waar ze steenuilen kunnen fotograferen. En deze hebben jongen. Zouden ze moeten zitten. Nou, Peter bovenop de ladder. Die maakt nu de steenuilenkast open. Spannend moment. Er zitten twee jongen in. En die zijn absoluut ringbaar. Kijk. Ik wil het mandje even hebben. Een soort koelbox die nu naar boven gaat, geloof ik. Het is een viskoffertje. Oh, een viskoffertje. Ja, het is echt een heel handig koffertje. Is dat. Daar komen twee van die pluizige bolletjes. Ja, deze zijn al. Van die de emmer in. Bijna een week of drie, denk ik. Daar zijn ze. Nou, wat mooi, hè? Kijk, ze zijn best groot al, joh. Ja, lekker al een beetje in de veer ook. Zeker meer dan 10 centimeter. Mooi, hè? De eigenaren van dit erf zijn er ook bij. Fotootje maken. Intussen krijgt het eerste jongen al een ring om zijn poot. We hebben dit jaar tot nu toe gevonden 162 jongen of eieren. Alleen al op Zuid-Beveland? Ja, en dan hebben we nog niet alle kasten bekeken. Dus eigenlijk gaat het best goed met de steenuilen. Ja, er zitten grote nesten nu, 85. Vleugellengte 85. Dan gaan we wegen. En dan aan de hand van tabel kunnen we ook kijken of ze op gewicht zijn. Maar dat voel je gewoon, deze is heel zwaar, dus die ziet er prima uit. Die is helemaal oké. Ja. Als we nou bij een kast komen waar de eieren op uitkomen staan, dan gaat vader en moeder gaan als een razende muizen vangen. Dan ligt de hele kast vol met muizen en tegenwoordig ratten. Omdat hier in de omgeving een enorme rattenplaag heerst. Sinds er geen gif meer mag gebruikt worden, hè? Dat is het probleem. Oh, ja? Ja? Een rat is dat. Absoluut. Ja. Maar je zou zeggen, zo'n rat is wel een slag groter dan een muis. Nee, maar het zijn dan halfwasjes. Dus zo groot ongeveer. Jonge ratten. Die liggen soms naast elkaar in de kast te wachten. Deze is 130. Dat is allemaal keurig opgeschreven en bijgehouden. Ja, absoluut. En dan later wordt het op een lijst gezet. En Peter verwerkt het weer in de computer in een systeem. Okay. Maar Peter, als het zo goed gaat met die steenuilen hier op Zuid-Beveland, waarom wordt dan elke jong weer geringd? Nou, ik denk dat ongeveer 98% van de steenuilen op Zuid-Beveland geringd zijn. En daardoor komen we tot zeer verrassende ontdekkingen. Bijvoorbeeld, we kwamen net bij mensen, die hebben nog nooit een steenuil gehad. Bij de buren zaten ze altijd. Die belden mij gisteren en zeiden, nou, ze zitten er niet, hoor. Dan gaan we bij die mensen kijken en daar zit er wel een. Weet je wat die mevrouw zei? Hè? Die zei, nee, er zit niks, er zit een torenvalk in. Maar dat kan helemaal niet. Dus we zeiden, mogen we dan toch even kijken? Nee, maar weet je zeker, er zit een torenvalk in. Nou, er zaten dus steenuilen in op eieren. Maar dat was dus het vrouwtje van de buren. Huh? Waarom ze dan weg zijn gegaan? Daar hebben we het over. Ja, dan ga je gissen. Hè? Dan ga je zeggen, nou, misschien dit of misschien dat. Maar dat zijn allemaal menselijke redenen. Wij kunnen niet denken als steenuil. Het kan bijvoorbeeld zijn dat mannetje dood is gegaan. En dat er een nieuw mannetje is gekomen. En dat ze zoiets had van, ik moet eerst een vleugel leeg te doen. Ja. Dat weet je gewoon niet. Die beesten die denken heel anders dan wij. Deze is 80. Even een fotomoment. Even een fotomoment, ja. En nou denk je dat beest, oh, die laat het allemaal rustig. Maar moet je naar het hartje kijken. Ja. Klopt, heftig. Dus we moeten snel werken. Klopt, heftig. Ze hebben nog nooit een mens gezien. Ze hebben alleen maar in die kast in het donker gezeten. En dan ineens in het volle licht. En met de Unster bepalen wij dat deze net zo zwaar was als nummer 1. 130. Maar het is een stuk jonger, hè? Ja. Als die jongens zo groot zijn, dan zitten de moeder er niet meer bij. Ik kan me wel voorstellen waarom, want die vragen natuurlijk de hele dag om eten. Als ze klein zijn, dan zit de moeder er vaak nog wel bij. Daarvan kunnen wij dan de ring aflezen. En dan weten we gelijk weer veel meer. Dan weten we, oh, het is hetzelfde vrouwtje. Ik heb steeds geroepen, ze worden hier nooit niet ouder dan 9. Maar we zijn er dit jaar al 2 tegengekomen die al 10 zijn. En dat is wel bijzonder, want in al die 14 jaar heb ik ze nooit ouder dan 9 jaar gehad. Gaan ze altijd weer naar dezelfde kast terug dan, Peter? Naar dezelfde plek? Over het algemeen zijn ze hier kastvast. Dus er kan op het erf heel veel gebeuren. Mensen bouwen een nieuwe loods naast de kast. Geeft niks, zit in de kast, is onze plek. Hier blijven we zitten. Soms gebeuren er echt dingen dat we denken van... dan hebben ze bijvoorbeeld een pipowagen onder de kast gezet. En zeggen we, oh nee, ja, maar die steen al. Dus mijn kast, ik zit hier, hier blijf ik zitten. Maar de kasten die gaan na verloop van tijd worden die... Ja, de deksel gaat krullen of zo. Zo hou ik een deksel dan vervang, weg. Zijn ze weg. Want is er iets anders aan de kast en dan is het mis? Dan zijn ze weg. Ja. En dan kom ik ze vaak wel weer op een andere plek tegen. Een van de geheimen voor de steenuilen is natuurlijk qua omgeving... een kleinschalig landschap, een beetje, nou ja, zoals hier, mag ik zeggen... Ja. Een beetje een rommelig erf. Ja, ja, mag ik er wel zeggen? Ja, ja, maar Zeeuwse landschap, je vindt dat prima. Ja, het is waar. Ja. Het moet een beetje... Moet maar net die bosjes weer die helemaal aangeplant. De Zeeuwse haag rondom. Ja. Voel. Zeeuwse landschap. Ja? Ja. Ja. Kleine houtalletjes. Subsidies krijgen daarvoor. We hebben een polletje gegraven. Om een beetje de natuur te promoten. Nee, allemaal, dat helpt allemaal, hè? Ja, ja, ja. Leuk. Ja. Hartstikke leuk. Nou, Peter, is de lat er weer op? Is de jongen aan het terugzetten, denk ik? Ja, ik wil niet te lang. We moeten ook bij de kast weg, hè. We moeten niet te lang blijven. De ouders zitten in de buurt. Die zien ons. Die houden ons gewoon ergens vandaan in de gaten? Ja, ja, die zitten nu echt naar ons te kijken. En die zijn verontrust natuurlijk. Dus we moeten gewoon gauw weer weg. Kijk maar, probeer maar te zien. Nou, ze zullen in die knot willen gaan zitten waarschijnlijk. En dat is dus ook typisch. Ze komen hier op één na niet meer in knotwilgen tegen. Ze zitten alleen nog maar in kasten. Te broeden. Broeden. De theorie is, van mij is de theorie, dat er is een toenemend aantal kauwen. Er zitten hier echt duizenden kauwen. En die willen in dezelfde holte broeden als de steenuilen. En die jagen ze er ook uit. Dat heb ik gezien. Wij hebben hier grenslindes. Hè? Ik weet niet of je dat fenomeen kent. Maar in de Napoleonse tijd werd op elke hoek een linde geplant. Dat is een grenslinde. Die zijn meestal helemaal hol van binnen. Je zou zeggen, prima plek voor steenuilen. Maar daar zitten natuurlijk dan ook nog 20 kauwen in. En dat gaat niet samen. En wij hebben ik ben die kasten gaan plaatsen in 2007. Toen hingen er ongeveer 100. Er waren er 7 van bezet. Ik ben toen kasten bij gaan plaatsen. Uiteindelijk zijn er nu 60, gemiddeld 60 kasten bezet. Nestkasten. Verspreid over Zuid-Beveland. Maar bijvoorbeeld op Walcheren zit 1 paar. En dat zit al 14 jaar, zit daar 1 paar. En de jongen daarvan die kom ik hier op Zuid-Beveland tegen. Zuid-Beveland is echt een hotspot voor de steenuil. Ja, hier gaat het heel goed. Zelfs Vlaanderen, waar dat aan België vastzit, dus een uitwisseling plaatsvindt. Daar gaat het op dit moment minder goed met de steenuilen. En dat zou kunnen zijn... 1, Zeeuws-Vlaanderen wordt ontwikkeld, hè, want we hebben een tunnel. Hè, geen boten meer. Dus er komen daar veel meer mensen wonen. Er komt ook veel meer industrie. Vakantieparken. Vakantieparken. Er komen mensen gaan oude boerderijen kopen om er moderne dingen neer te zetten. Die steenuil voelt zich daar niet meer thuis. Dus daar gaat het slechter. Het is echt verontrustend slechter. Daar worden nu ook veel meer nestkasten opgehangen. En hier, ja... Ik ga onder aan mijn eigen succes. We moeten natuurlijk in een paar weken moeten we zeker 200 nestkasten controleren. Ja, dit zijn hele drukke weken voor jou. Verschrikkelijk druk. Ja. Ja. Maar jij zegt, die populatie hier op Zuid-Beveland, die steenuilen... die gedragen zich anders dan de steenuilen in de rest van Nederland. Alles zit in kasten, dat is al anders. Dus als je hier zegt van, oh, die boom daar, daar zit een holte in... er zal wel steenuil zitten, kan ik rustig zeggen, nee, die zit daar niet in. We moeten hier weg, hè? Ja, we lopen even verder, want... Pa en ma die willen terug natuurlijk, hè? Ja. Maar ja, je komt hier eigenlijk alleen maar in de nestkasten tegen. Ze willen mensen hebben. Ja. Ze zoeken mensen. Ja, het is een beetje een cultuurvolger, hè, die steenuil. Ja, maar dan vragen mensen... Ja, maar waarom willen ze dan zo graag bij mensen zitten? Dat weet ik niet. Ik kan niet denken als een steenuil. Dat proberen we altijd wel. We proberen altijd verklaringen, hè? Zeggen mensen, ja, ik denk... Maar dat is menselijk gedacht. We weten niet hoe die steenuilen denken... Ja, maar dat houdt het ook een beetje mysterieus en spannend. Ja, daar blijft het, wordt het juist leuk van, vind ik. Ja, daar gaat de ladder weer. Henny Radstaken in gesprek met Peter Boulet, steenuilenbeschermer in Zeeland. Guajira Criolla van de Cubaanse componist, gitarist en dirigent Juan Leo Vigildo. Leo Brouwer heet hij ook gewoon. Nee, wacht even. Hij heet Juan Leo Vigildo Brouwer. Zo is het. Uitgevoerd door Manuel Barueco. Kwelder, watplaat, slufter. Allemaal woorden die je aan de Wadden doen denken. Het Genootschap Onze Taal en de Waddenacademie gaan vanaf nu op zoek naar het mooiste Waddenwoord. Aan de telefoon Katja Filipaert, directeur van de Waddenacademie. Katja, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Met de Waddenacademie hebben jullie gelijk natuurlijk al een heel mooi woord te pakken. Want wat betekent eigenlijk het woord wat? Het woord wat, ja, dat is al 2000 jaar geleden heeft iemand dat beschreven. En dat betekent een ondiepte, een doorwaadbare plek. En dat gaat echt over ons Waddengebied. Want was het toen al wat? Bestond het woord wat toen al? Nou, het woord wat, het bestond of het is toen voor het eerst opgeschreven. Je weet nooit hoe lang een woord bestaat totdat het opgeschreven is. 2000 jaar geleden is het opgeschreven. Jeetje. Ik dacht dat vogel Ola Vogela was. Maar, dat is misschien de eerste zin, maar dit is in ieder geval het eerste woord. Eerste woord, jeetje. Ik zal eens met Frits van Oostrom bellen. Kijken of hij het daar mee eens is. Maar goed, waarom de zoektocht naar het mooiste Waddenwoord? De zoektocht, ja, de Waddenzee, het Waddengebied, moet ik zeggen, is een heel rijk gebied. Het is rijk aan natuurwaarden, rijk aan cultuurhistorie. En daardoor ook rijk aan woorden die ons iets vertellen over die rijkdom. En die heel kenmerkend zijn voor het gebied. Ja. En dat willen we graag vieren en in het zonnetje zetten. En noem eens wat van die woorden dan. Nou, wat je hebt woorden die vertellen je iets over het gebied. Hè? Bijvoorbeeld duinen, op Texel noemen ze dat nol. Op Ameland heet dat blinkend. Maar dat zijn dan de duinen waar dan net weer de zon zo opstaat. Nou, precies. Als je het hoort, dan herken je het. Ja, inderdaad. Nollen. Jij zegt, dat weet ik. Ja, van Oerol. Dan moet je naar een theatervoorstelling. En die staan ergens op of naast een nol. Dat is dan Ter Schelling. Maar, En je hebt... Ja, ga je gang. Nou ja, je hebt ook woorden die vertellen iets over planten en dieren. Een van mijn persoonlijke favorieten is gestippelde dieseltreinworm. Nou, daar heb je dan ook gelijk een beeld bij. En als je dan kijkt hoe die zich voorbeweegt, dan is dat inderdaad lijkt het op een dieseltrein met heel veel wagons, zoals die over het wat schuift. En is dat dan een worm die alleen of voornamelijk op watplaten voorkomt? Ja, die hoort wel echt bij het Waddengebied. Ja. En dat is inderdaad, hè, wij zoeken het mooiste, het ultieme woord. Maar het gaat niet alleen om het woord, het gaat ook om de omschrijving. Waarom iemand dat dan het ultieme woord vond. En uiteraard een verbintenis bij het Waddengebied hoort erbij. In principe, laten we zeggen, hè, de Waddenzee, het Waddengebied daaromheen. En wat we ook zien is veel, je hebt ook wel wat parallellen. We hebben natuurlijk meer droogvallende watplaten in Nederland. Die bevinden zich in Zeeland. Dus we zien wel wat parallellen dat woorden ook gebruikt worden daar. Ik vergis me ook nog wel eens. Want bij jullie op het Wad heb je dan de kwelders, toch? Ja, klopt. Ja, in Zeeland zijn dat dan dus de schorren. De schorren, ja. Dus zij hebben het over schorren en slikken. En slikken zijn dan de watplaten. Nou ja, je hoort het al. Wij dan watplaten noemen. Ja. En dan is wel weer verbrand. Als je dan op Texel komt, dan heb je een grote kwelder. En die heet dan weer de schorren. Dus helemaal consequent is het niet. Maar dat is mogelijk zo, omdat er destijds Zeeuwse, noem het maar even, gastarbeiders, die dus echt uit Zeeland kwamen om op Texel te werken, aan de Eilandspolder, dat mogelijk die naam hebben gegeven. Dus daar ligt dan dus daar ligt dan toch. En dat is dan juist zo mooi, vinden we aan die woorden. Die vertellen je zo'n historie over het gebied. Ja. Bij die historie en bij de ontwikkeling horen natuurlijk ook de toeristen. Want ik kwam ook nog een woord tegen, sliktoerist. Ja. Wat is dat is mooi, hè? Ja, dat is dat heeft. Er zijn ook mensen die echt met prachtige nieuwe woorden komen. En in dit geval was het de Waddenschilder, Geert Busser. En die heeft het dan over die zet de zandtoerist versus de sliktoerist. Ja. En de zandtoerist is dan de mensen die het liefst als ze naar een eiland gaan naar de Noordzee gaan en daar genieten van het strand, wat vroeger ook wel badgast heette. Ja. Dat woord wordt niet meer zoveel gebruikt. En de sliktoerist zijn meer de mensen die genieten van de andere kant van de eilanden of vanaf het vasteland kijkend naar de Waddenzee. De modder, ja. De slikplaten. Hey, Katja, het is niet de bedoeling dat mensen zelf woorden gaan verzinnen en die dan op gaan sturen, toch? Je speurt in bestaande woorden een woord dat je geraakt heeft. Ja. En dat draag je aan als mooiste waddenwoord. Alle informatie staat op onze site, hoe men dat bij jullie moet krijgen. Wat gebeurt er dan als dat mooiste waddenwoord er is? Zandhonger of slufter of noem maar op. Nou, wat we doen, dus iedereen wordt nu gevraagd woorden in te dienen. En vervolgens is er een jury en die nomineert er dan 10. Ja. En die 10 die komen dan, hè, dus woorden in. En we moeten afronden hoor, ja, Katja. Ja. Oh ja, sorry. Ja, en dan 10 en dan stemmen. Tussen 1 en 7 september. Oké. Ja. Nou, we gaan het allemaal volgen. En wat ik al zei, meer informatie op vroegevogels.bnnvara.nl. Katja Filipaert, directeur van de Wadden Academie, op zoek naar het mooiste waddenwoord. Dank je. We gaan even luisteren naar het nieuws. Tot zo. NPO, nu gaan we dan naar het NOS-journaal. In een groot aantal Franse steden zijn mensen gisteren de straat op gegaan om te protesteren tegen de opmars van rechtsextremisme. Vooral aanhangers van linkse organisaties waren op de been. De protesten waren mogelijk dankzij versoepeling van de coronamaatregelen. Azerbeidzjan heeft 15 Armeense gevangenen overhandigd in ruil voor een kaart met de locatie van bijna 100.000 landmijnen. De mijnen liggen in een regio die door Armenië is overgedragen als onderdeel van een akkoord dat na de oorlog van vorig jaar is gesloten. Centraal in het conflict staat de regio Nagorno-Karabakh. Bij een gasexplosie in een appartementengebouw in de centraal-Chinese stad Xi'an zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Er zijn tenminste 37 mensen zwaar gewond geraakt, melden Chinese staatsmedia. 144 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Een onbekende bieder betaalt 23 miljoen euro voor een ruimtereis volgende maand samen met Amazon-oprichter Jeff Bezos. Op een hoogte van ruim 100 kilometer zullen ze een paar minuten gewichtloos zijn. Daarna keert het ruimtevaartuig weer terug naar de aarde. Het weer volop zon, weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en dan nog een stuk warmer. Mooie, kraakheldere zwartkop. Met dank aan Everdien van der Bijl uit Ede die hem ons opstuurde. Tot 8 hoort u het wonderlijke verhaal van de broedende gaai in een Haags zonnescherm. Het oudste ecologische experiment van Nederland. Maar nu eerst de Venolijn. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Een eerste selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. 035-6711-338. Trude Vettelman uit Langeraar. Sinds gisteren staat in mijn tuin de kamille in volle bloei. Sjors Knotmeres, Ede. Half april verloor onze tuinmerelman, we noemen hem zanger, zijn vrouw. 2 weken lang zong hij uit volle borst. Begin mei was er een nieuwelinge die met hem ging paren. En nu hipt tot hun en onze vreugd hun kroost in onze achtertuin. 3 jonge mereltjes worden trouw gevoerd en gaan het hopelijk redden. En zanger zingt mooi tussen de bedrijven door. Jeanette Essink uit Koekangen. Deze week vond ik weer de bloeiende salomonszegel hier in de tuin. En dat is prachtig, want al die hangende witte bloempjes op rij. Maar wat ik zelf veel interessanter vind, is om eens even onder de bladeren van die plant te kijken, aan de onderkant van die bladeren. Want daar vond ik deze week weer de langwerpige, witte, grijsomrande eitjes van de salomonszegel. salomonszegelbladwesp. Anjo Strik in Wageningen. Gisteren en vandaag zag ik twee putters in de kardinaalsmuts in mijn tuin. Ze waren druk met het verzamelen van kardinaalsmuts-spinselrupsen en vlogen daarmee weg. Jacqueline Noordman, Amsterdam, Buitenveldert. Hoera, ik constateer. De eerste bermen vol klaprozen. Net voorbij de aansluiting A1-A6. Zo mooi. Tilma van der Vliet uit Gasselter Nijveen. Na een koud en nat voorjaar vond er maandag in mijn tuin een explosie van insecten plaats. Zweefvliegen met de mooiste namen, zoals grote fopwesp, witte reus en fluweelzweefvlieg. De vorige week uitgeslopen azuurwaterjuffers waren eitjes aan het leggen op de net iets onder het water gelegen bladeren van de krabbescheer. Wat een feest. Bertus van der Kolk, volop zomer. En in en om de vijver op de IVN-tuin te Reden bloeien onder andere wateraardbei, aardvederkruid, krabbescheer en moeraswederik. Kom in Kranenborgen Drempt. Op een nat heideveldje, zuid van Ruurlo, vond ik zondag honderden gevlekte orchissen. En tussen de tormentil twee welriekende nachtorchissen. Mevrouw Burgraaf uit Schiedam. Naar aanleiding van de reportage van Vroege Vogels over de polders in Roon vorige week, gingen we een kijkje nemen. Rijke bloemenranden met heel veel klaver, rode, witte en gele klaver, waar veel blauwe vlindertjes op afkwamen. Ook zagen we twee distelvlinders, één gave exemplaar en één afgefladderde. Met Willy ten Hagen in Noordbeek. Voor het eerst nu twee vroedmeesterpadden waargenomen. Al eerder deze week heb ik eentje gehoord en nu zijn het er meerdere. Nou, bij de Waddenacademie doen ze een zoektocht naar het mooiste waddenwoord. Maar de mooiste fenolijnwoorden van deze ochtend die hebben we al. De Salomons zegelbladwesp en de kardinaalsmotspinselrups. Prachtig. Ja. U kunt blijven bellen, maar voor vandaag zijn dit de winnaar, vind ik. Straks hebben we nog veel meer fenolijn. In 2017 zag Theo de Nooi het voor het eerst gebeuren. Op zijn balkon, hoog in het zonnescherm, kwamen nieuwe bovenburen. Twee gaaien vlogen af en aan met takjes en al snel was er een nest met jongen. Ook dit jaar zijn ze weer neergestreken in het zonnescherm, tot grote vreugde van gaaienfan Theo. Wacht even, Theo. Ik kwam er nu aan. Ja, wat zei je? Ik heb die nesten even bewaard voor jou. Ik dacht van, ik ga toch eens tellen hoe vaak ze nou naar boven zijn gevlogen. Ja. En nou blijkt dat ze 400 keer moeten ze daar naartoe vliegen. Met die gekke bocht in dat ananasnest. Dus eind van de dag zijn ze helemaal kapot. Wacht even, Theo, voordat we te snel gaan. We zitten in Den Haag. Op de 5e verdieping van een flat. Dat klopt, hè, Theo? Dat klopt. En nu klim jij een trappetje op om te gaan kijken naar de gaai. Met gevaar van eigen leven moet ik omhoog en dan hel ik een beetje naar over. En aan de ene kant kijk ik dan 25 meter naar beneden, dus ik moet niet vallen. En aan de andere kant zie ik haar zitten met de snavel een klein beetje open, want het is heet. Ze heeft het warm. Ik heb net ook even mogen kijken en dan zie je in het zonnescherm een nest van een gaai. Ja, en dat is nou het 4e jaar dat hij terug is. En als je goed luistert, hoor je de zwarte kraai op de achtergrond. Want het is eigenlijk zijn gebied. En hij wil eigenlijk niet dat er andere kraaisoorten zijn. Daarom schreeuwt hij zo. Maar hij is een langslaper. Dus hij is 's morgens, komt hij heel laat op gang. Dat gebruikt die gaai om eten te geven aan zijn vrouwtje. En 's avonds gaat die zwarte kraai die je hoort, die heeft zijn nest iets verderop in een boom. Die gaat ook vroeg naar bed. Dus vanaf 9 uur kan hij weer naar zijn vrouwtje. Hoe ontdekt je dit, Theo? Dan moet je even kijken. Ik kom mee. Niet vallen? Nee. zie je daar in de hoek stokjes liggen? Ja. Takjes? Ja. Als hij zijn nest gaat bouwen, moet hij natuurlijk takjes neerleggen. Maar de eerste takjes vallen, er zit hier een spleet. Vallen er een. Ja, want het is een beetje... We moeten even dat zonnescherm beschrijven. De kap van het scherm is de betonnen bak van, van het dak. Ja. Dus daar zit hij eigenlijk onder. Tussen die zonnescherm en dat dak is maar 15 centimeter. Dan moet hij zijn nest bouwen. En dan moeten zijn jongen straks... Die kunnen daar niet in zitten, dus die zitten... die zitten met een geknakt nekje. Zitten ze 15 dagen in dat nest. Maar wat je vroeg... Ik zag die takjes liggen in 2017. Ik zeg tegen Els, ik zeg nou... Volgens mij, ik weet niet wat de rand is, maar volgens mij zijn ze een nest aan het bouwen. Dat is je vrouw, hè, Els? Dat is mijn vrouw, dat is Els, ja. Els staat hier ook. Hoi, Els. Hoi. Ja, dus ik dacht, die zijn een nest aan het bouwen. En toen zag ik een klein nestje liggen. En dat zal er niet waar wezen. Wat zou dat nou zijn? En toen zag ik die exotische vogel, die gaai met zijn mooie kleuren. Jij mag hier wel komen, weet je wel. Kom jij lekker hier? Dus hij is gaan bouwen. En het jaar erop is hij weer teruggekomen. En het jaar erop weer. En toen plotseling in 2019 en 2020 niet meer. Dit jaar, vroeg maar waarom. Dit jaar ben ik gaan kijken. Hij komt weer, hij gaat bouwen. Maar die takjes vallen er weer doorheen. En waarschijnlijk is hij dus in die vorige jaren gestopt... omdat de takjes maar bleven vallen en hij geen nest kon maken. Dus soms lukt het om dat nest te maken. En soms lukt het niet, want het is een heel gedoe. Je ziet het zelf, hoe je dat moet aanvliegen. Ja, dat is best wel ingewikkeld. Het is heel ingewikkeld, want je moet omhoog, recht omhoog... en dan een beetje naar rechts. En dan leg je het op dat zonnescherm en dan valt de helft nog naar beneden. En dan valt de helft naar beneden. En als je weggaat, moet je je laten vallen. Een soort vrije val, want anders heb je niks. Dus ik denk, ja, jij verdient het om hier... toch. En heb je die jongen ook zien wegvliegen dan? Ja, jongen zien wegvliegen. We zaten hier te eten. En dat is dan... je weet het ongeveer, hè? En de een en de ander viel letterlijk met een soort kwak op het balkon. Ik in alle staten natuurlijk dierenambulance bellen. Nou, die zegt, ja, laat maar. En die gaan dan hier op die balustrade zitten. En dan kan ik me zo inleven... dat je, die heb je 20 dagen op dat nest gezeten... en dan zit je op die balustrade zo. En dan kijk je naar beneden. Huh? Dan kijk je naar beneden. Nou, dan zou ik denken, ik ga niet. Ik ga niet vliegen. Nee. En dan zitten ze hier soort te kijken van 20 meter doe ik niet. Want ze moeten naar die boom, naar die eik op 10 meter afstand. Ja. Dat stukje. Maar als je nooit hebt gevlogen... Dus er is één jong geweest in al die jaren... die is blijven zitten op een hele nacht. Het heeft moeder daar staat te schreeuwen. Ze heeft de hele nacht hier gezeten. Ze durfde niet springen. En dan zitten ze daar nog 2 dagen in die eik. En dan verdwijnen ze het bos in. En dan ze blijven nog wel netjes even kijken. En dan zijn ze weg. Maar ze maken ook geen geluid. Ook als ze daar zitten, is er geen... Het is echt een hele doodstille, ongeveer 52 dagen, alles bij elkaar. Een nest bouwen, uitvliegen. En die 52 dagen, het enige wat ik hoor... is een heel aandoenlijk, heel aandoenlijk soort geknor... als hij eten naar haar brengt, voor de jongen, voor haarzelf. Een soort... En dat is het enige geluid. Terwijl ze normaal schreeuwen ze de boel bij elkaar. Ja, ik denk dat jij de stilste gaaien van Nederland hebt. Nou, precies. Je slaat de spijker op de kop. En je hebt ook, dat vind ik ook zo goed... je hebt die trap ook keurig achter een wandje gezet. Dus ze hebben echt helemaal geen last van als jij gaat kijken. Nee. We hebben één vakantie... ik heb een gevraagd bij Sofon, heb ik het gevraagd... bij die gaaien en die hebben een gezichtsherkenning... Als je dan bijvoorbeeld andere mensen wil laten kijken... moet je even een print maken van je gezicht. En dan gaten inknippen voor je ogen... en dan moet je zo die nesten bekijken. Oh. Dus een vriend van mij heeft de hele zomerperiode... was 2 weken weg. Die heeft hij met een masker voor, met elastiekjes achter zijn oren. Theo, die ging daar gewoon in mee. Die ging erin mee. En die gaai is ook niet weggevlogen. En zo kon hij alles opschrijven. Maar je houdt dagboeken bij. Ja, ik houd het wel bij, ja. Waar is dat dagboek? Kunnen we even kijken? Gaan we even naar binnen. Dan gaan we even naar binnen. Hier heb ik een lijst gemaakt. Ja. Dat is een soort... Aan de wand. Aan de wand, met kleurtjes. En dan kun je een beetje zien dat het zo bizar is dat het allemaal ongeveer dezelfde tijdsduur is tussen startbouw naar startbroed. Ja. Ongeveer 20 dagen. Dezelfde afstanden van startbroed naar eieren. Ja. Ook weer 14 dagen. En dan tussen eieren en uitvliegen ook weer 20 dagen. Er zit gewoon constant in. En ben je niet bang dat je ineens denkt, het is heel warm, want zoals nu de zon schijnt, dat scherm ga ik even naar beneden doen. Scherm is helemaal weg, heb ik afgetaped. Ik knip ook de draden door. Dat ik niet per ongeluk... Nee, want je moet je voorstellen. Dat je dus daar zit te broeden. En je denkt, het gaat helemaal goed. En de eitjes komen uit en dan voel je plotseling je huis bewegen. En dan val je met huizen al 20 meter naar beneden. Want hij glijdt er dan zo af. Nou, dat vergeef ik mijn leven niet meer. Het verhaal van Theo de Nooi in Den Haag doet me ook wel denken aan het verhaal van Jos, weet u nog, vorig jaar met die reusachtige oes in zijn tuin. Nou, dat filmpje staat ook nog op onze site van Jos. En het filmpje van en foto's van Theo de Nooi met zijn gaaien, die kunt u vinden op vroegevogels.bnnvara.nl. De Swiss Clarinet Players speelden het rondo uit het kwartet voor klarinet en 3 bassethorens van František Wanerowski. En hier naast ons komen nu 2 reeën langzaam, maar zeker iets dichterbij. Zijn na een paar 100 meter bij ons vandaan, maar staan prachtig in de zon. Het mannetje met een klein geweitje, roestbruin, fantastisch van kleur, mooi in vacht. Vrouwtje erbij, genieten van het zonnetje en van jonge knoppen en kruiden in het gras. Het zijn een beetje snoepers, die reeën. In de podcastserie Vroege Vogels en Andere Dieren, gepresenteerd door Vroege Vogel Anneke Naafs en bioloog Auke Florian Hiemstra, staat weer een nieuwe aflevering voor u klaar. De otter fluit. Heel hoog? Ja, heel hoog. Heel hoog. Als een vogeltje haast. De otter. Hij kijkt wel een beetje boos. De otter is echt een familielid van de martelachtigen. En dat zie je ook qua vorm, qua bouw. Behalve Else Polman van de zoogdiervereniging is ook Addy de Jong aangeschoven. De Stichting Otterstation Nederland. Deze honden die je ziet hebben letterlijk de otters gevangen. Hoe groot is die? De grootste, zo ongeveer 1,30 meter. Je hebt een favoriete otter. Er is één bepaald iets, iemand in je leven. Penny, kom dan tegen me op. Achterpoten gingen zo op mijn schouder. En haar voorpoten pakte ze me zo beet. En haar kop legde ze op mijn kop. En zij vond het allemaal prachtig. Dus in plaats van een soort Tinder zitten ze gewoon elkaars poep de hele tijd te ruiken. Doen ook heel veel dieren, maar zeker otters ook. Is heel belangrijk. Vroege Vogels en andere dieren over de otter te beluisteren via uw favoriete podcast-app. Te veel stikstof is een aanslag op de biodiversiteit. Maar breng je de hoeveelheid stikstof omlaag, dan keert, met wat geduld, de rijkdom aan planten ook wel weer terug. Dat is een belangrijke conclusie die Wageningse onderzoekers trekken uit een experiment dat al 60 jaar loopt op proefboerderij De Ossenkampen. De onderzoekers willen nog graag jaren door met dit belangrijke onderzoek, maar de oprukkende stad is nu bijna tot de rand van hun proefveldjes gekomen. Rob Buiter praat met de onderzoekers in het veld. Als we hiervoor kijken, zien we een groot proefvlak dat met stikstof, fosfor en kalium bemest is geweest. En je ziet dat de productie daar ook heel behoorlijk is. En daarachter ligt een proefveld dat altijd onbemest is gebleven. En daar zie je ook op deze afstand wel dat het een andere kleur heeft, veel minder groen. Maar ook dat de vegetatie daar lager is. Ja, want we lopen hier dus nu in eigenlijk een experiment wat al 60 jaar gaande is met Rob Geerts en Frank Berendsen. Waarom is dat destijds begonnen? Het experiment is begonnen om te onderzoeken wat de effecten waren van verschillende bemestingsniveaus op de productie van hooiland en de productie van weiland. En in die tijd, dat is eigenlijk nog steeds zo, was het zo dat weilanden werden vrij zwaar bemest. Hè. Dat waren de huispercelen, ook wat dichter bij huis. Terwijl de hooilanden, die vaak wat verder weg lagen en wat extensiever gebruikt werden, die kregen meestal een wat lagere bemesting. En toen in de 50 jaren was het idee van onder andere de bekende graslandprofessor Dinant de Vries, een heel belangrijke rol hierin heeft gespeeld, is om nou eens te kijken wat er zou gebeuren als je dat omdraaide. Maar goed, die vraag die is 60 jaar terug, Rob Geerts, dus eigenlijk min of meer landbouwkundig ontstaan. Terwijl nu vandaag de dag is het razend interessant natuurlijk om te kijken wat er in die afgelopen 60 jaar gebeurd is. Ja. Vanwege de hele stikstofproblematiek waar we middenin zitten. Dit is een van de oudste experimenten in Europa. We hebben nog een ouder experiment liggen in Engeland, bij Londen. Het Rothamsted graslandplot experiment. En die is inmiddels al 160 jaar oud. En dit experiment hier is ook aangelegd naar het voorbeeld van Londen, van Rothamsted. Ja. Ja. Maar wat is nou de belangrijke les die jullie uit deze afgelopen 60 jaar leren over de huidige stikstofproblemen, Frank? Nou, de allerbelangrijkste les die we uit dit experiment geleerd hebben is het geweldige belang van de factor tijd. Wanneer je ergens een nieuw milieu creëert, dan of het milieu verandert, dan duurt het heel lang voordat de soorten die daar niet meer thuis horen verdwenen zijn. Maar het duurt nog veel langer voordat de soorten die er wel thuis horen, die aangepast zijn aan die nieuwe omstandigheden, zich daar gevestigd hebben. In dit geval heeft dat zeker 50 jaar geduurd voordat we alle soorten die aan deze nieuwe omstandigheden zijn aangepast zich hebben kunnen vestigen. En dat betekent dat heel veel geduld noodzakelijk is wanneer we in onze omgangsvormen met natuur moeten veel voorzichtiger zijn met het aanbrengen van veranderingen en bereid zijn om veel langer te wachten om te zien wat de consequenties zijn van de herstelmaatregelen die we in een natuurgebied hebben aangebracht. En als we steeds maar denken van, nou ja, het is toch niet mooi genoeg, laten we maar weer iets anders doen. Ja, dat is de dood in de pot. Dan blijven we zitten met hele arme soorten, arme vegetaties. En een tweede belangrijke les is dat ondanks dat geweldige belang van die factor tijd, toch de stikstofdepositie een heel belangrijk effect blijkt te hebben. En we hebben met name gezien dat de daling van de stikstofdepositie die we na 1990 hebben zien plaatsvinden, dat die heel duidelijk tot herstel heeft geleid. En dat is ook wanneer die factor tijd daarvoor weet te corrigeren. We zien bijvoorbeeld in de controleveldjes, de onbemeste controleveldjes, heel duidelijk een herstel van vlinderbloemige en allerlei soorten, zoals scherpe boterbloem, kruipend zenengroen. Terwijl in de met stikstof bemeste veldjes, waar we die eigenlijk het effect van die dalende stikstofdepositie hebben uitgeschakeld, ja, daar komen die vlinderbloemige helemaal niet terug. Daar blijft de scherpe boterbloem heel zeldzaam. Daar vind je nauwelijks kruipend zenengroen. Dus we weten daar omdat dat inderdaad met die daling van die stikstofdepositie te maken heeft. En dat is denk ik ook een opsteker voor het nieuwe stikstofbeleid. Van jongens, als we inderdaad met elkaar in staat zijn om die stikstofdepositie nog een aantal slagen verder terug te brengen, ja, dan zal de Nederlandse natuur daar zeker van profiteren. En dat is met dit experiment heel duidelijk aangetoond. Ja, maar we moeten er dus wel ook een beetje geduld voor hebben voordat het herstelt. Ja, dat is wat deze proef ook laat zien. Tijd is een belangrijke factor, wat Frank al zegt. En over het algemeen duren experimenten hooguit 4 jaar. Na 60 jaar is echt een uitzondering. En je ziet hier heel mooi die fluctuaties in de tijd van soorten, de dynamiek als gevolg van veranderingen in klimaat en weer. Dat is de waarde van dit soort experimenten. Meer dan de moeite waard om het zo lang vol te houden. Ja, zeker. Maar goed, afgelopen 60 jaar dus allemaal spannende dingen ontdekt. En dan dreigt ineens dat het voor de komende 60 jaar misschien dat er een streep achter komt te staan dat dit experiment niet voortgezet kan worden. Nou ja, het streven is om dat zo lang mogelijk vol te houden. Maar er zijn factoren zoals kijken, als je achter je kijkt, dan zie je de woningbouw oprukken. Ja, precies, oprukkende rand van Wageningen. Ja. Dus we hopen dat we dit toch wel in stand kunnen houden. Misschien moeten we het wel eens als een rijksmonument gaan bestempelen. Dat het bewaard wordt en dan als een soort groene oase in een nieuwe omzetting van woningbouw. Ja, want is het inderdaad wel belangrijk dat je precies ditzelfde veld blijft volgen als wat je de afgelopen 60 jaar hebt gevolgd? Nou, dat is het prachtige van dit experiment, vind ik, is dat men helemaal vanaf het allereerste begin de methodes precies hetzelfde heeft gehouden. Zelfs de metingen van de diversiteit en de soorten samenstelling en ook het meten van de productie van de vegetatie gebeurt nog steeds precies op dezelfde manier. Ook de bodem-pH-metingen, et cetera. En ja, dat betekent dat je ook al die metingen van die hele reeks van jaren met elkaar kan vergelijken. Wat heel vaak niet het geval is. Dus dat biedt heel veel mogelijkheden. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om ook de komende 60 jaar hiermee door te gaan. En ik denk ook dat dat mogelijk moet zijn. En ik hoop dat ook de publiciteit die we mede via deze uitzending krijgen een beetje helpt om en het bestuur van Wageningen Universiteit, maar ook het bestuur van de gemeente Wageningen zover te krijgen dat ook als hier uiteindelijk een uitbreiding van stedelijk Wageningen zou moeten plaatsvinden, we dit experiment toch kunnen inbedden in een soort parkachtige omgeving. Ja, precies, ja. Waar het inderdaad een soort cultuurhistorisch monument gaat worden. Maar waar we ook tegelijkertijd door kunnen gaan met die ontzettend belangrijke metingen. Ja, want deze proef biedt nog volop mogelijkheden om allerlei dingen te onderzoeken. We hebben in dat opzicht nog niet zo heel veel aan insectenrelaties, planteninsectrelaties gedaan. De relaties ondergronds, bovengrondse biodiversiteit. Er zijn nog heel veel vragen die waar wel interesse is om daar nog onderzoek naar te doen. Al 60 jaar bezig, maar nog meer dan open vragen genoeg. Ja. Ja, langlopend onderzoek, heel erg belangrijk. Decennia lang in de gaten houden hoe het is met onze natuur en ons milieu. En wij kunnen het weten, want wij doen dit ook alweer 43 jaar. Dat was Rob Uiter in gesprek met de Wageningse onderzoekers Frank Berendsen en Rob Geerts. Thank you. uit de liederencyclus Winterreizen van Franz Schubert. Het eerste deel, Goedenacht, uitgevoerd door Rian de Waal. Het arrangement is van de Poolse componist en pianist Leopold Godowski. We zijn zo direct terug naar Ster en Nieuws van 8 uur. Tot zo. Dag. NPO Radio 1. Woonfraude met huurhuizen is een groeiend probleem. Dit is een probleempand, achterstallig onderhoud, woonfraude, bordelen, hashplantages, van alles. De gemeente kan het niet meer aan. Onbegrijpelijk dat daar geen toezicht op is. Huurders zijn de dupe, maar kunnen geen kant op. Als de nood hoog is en jij weet gewoon dat je anders het pand niet krijgt, je staat echt met je rug tegen de muur, je kan niks anders. De hopeloze strijd tegen malafide pandjesbazen. Op NTO Radio 1. Vanavond om 7 uur, in Pointer. Het nieuws van alle kanten. Het is ons gelukt. De meeste deuren gaan weer voor ons open. Zoals die van de bioscoop, het museum en het theater. We kunnen weer lekker uit eten en thuis 4 gasten ontvangen. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we ook binnenafstand houden en ons laten testen bij klachten. Als we ons allemaal aan de basisregels blijven houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Interim bedrijfsjurist. Die brengt wel dynamiek in het team, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Nienke Fokma van Legal People, executive find consultants. Lila. Zwart. Oker. Wit. Taupe. Blauw. Wil je er samen wel uitkomen welke kleur je nieuwe interieur moet hebben? Dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl swipe je eenvoudig door de mooiste interieurs die je ook direct kan laten bezorgen. Geef je huis wat Vonk. NPO Radio 1. 8 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. China haalt in een verklaring uit naar de landen van de G7 die in Engeland topoverleg voeren. Aanleiding is het G7-plan om flink te investeren in minder ontwikkelde landen, om zo een dam op te werpen tegen de groeiende economische macht van China. Ook werkt de G7 aan een verklaring over de onderdrukking door China van de Oeigoeren en andere minderheden. De Chinese ambassadeur in Londen zegt in een reactie dat de tijd voorbij is dat een kleine groep van landen bepaalt wat er in de wereld gebeurt. In een groot aantal Franse steden zijn mensen gisteren de straat op gegaan om te protesteren tegen de opmars van rechtsextremisme. Meer dan 100 vooral linkse organisaties hielden marsen in plaatsen door het hele land. De grootste was in Parijs. Het was voor het eerst sinds de versoepeling van de Franse coronamaatregelen dat er weer op zo'n grote schaal protestacties waren. Azerbeidzjan heeft 15 Armeense gevangenen overhandigd in ruil voor een kaart met de locatie van bijna 100.000 landmijnen. De mijnen liggen in een regio die door Armenië is overgedragen. Deze overdracht volgt op een akkoord dat na de oorlog van vorig jaar is gesloten. Azerbeidzjan en Armenië hebben al decennia ruzie over Nagorno-Karabakh. De betwiste regio hoort officieel bij Azerbeidzjan, maar wordt vooral bewoond door Armeniërs en wordt zelfstandig bestuurd. In Noord-Frankrijk zijn de 3 inzittenden van een sportvliegtuigje omgekomen. Het toestel stortte neer ten noorden van Lille. Franse media melden dat de 3 leden van een gezin onderweg waren naar familie in België. Volgens het Franse Openbaar Ministerie was er waarschijnlijk een probleem met de motor van het sportvliegtuigje. Bij een gasexplosie in een appartementengebouw in de centraal-Chinese stad Xi'an zijn zeker 11 mensen omgekomen. Er zijn tenminste 37 mensen zwaar gewond geraakt, melden Chinese staatsmedia. 144 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Reddingswerkers zoeken onder de resten van het gebouw naar meer slachtoffers. Een onbekende bieder betaalt 23 miljoen euro voor een ruimtereis volgende maand samen met Amazon-oprichter Jeff Bezos. Op een hoogte van ruim 100 kilometer zullen ze een paar minuten gewichtloos zijn. Daarna keert het ruimtevaartuig weer terug naar de aarde. Het weer volop zon, weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. Zorgeloos op vakantie deze zomer? Met de Visa creditcard van ICS geniet je extra ontspannen van je vakantie. Je kunt altijd en overal veilig betalen. Thuis, onderweg en op je bestemming. En vrijwel al je aankopen zijn 180 dagen verzekerd. Veilig en betrouwbaar. Nu zelfs het eerste jaar helemaal gratis. Vraag jouw Visa Worldcard aan op worldcard.nl. Bekijk de voorwaarden. Straks bij Human Brainwash Talks. Altijd actueel, altijd anders, altijd inspirerend. Stel je open voor andersdenkenden, laat je wereldbeeld kantelen. Durf je het aan? Brainwash Talks. Straks om 13:30 bij Human op NPO 2. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ik sta in de moestuin. Onwaarschijnlijk uitgestrekte zee van rode klaprozen hier. En ik probeer bijen. Ik wou bijengeluid opnemen, maar die hommel, vooral de hommels werken goed mee. Ja, dan gaan ze weer even zitten natuurlijk op zo'n klaproos. En ik zag net wel een bij. Ik denk dat dat een kleine... Ja, lastig te herkennen. Misschien een... Ik heb de bijenkaart bij me. Misschien een metselbij of een zandbij misschien. En ik zie ook wel hele kleine rolletjes in de zanderige grond hier. Kijk, de meeste bijen die wij kennen... Hè, wij kennen natuurlijk de honingbij uit de bijenkast. Maar de meeste bijen, wilde bijen, zijn solitaire bijen. Die leven helemaal niet met een massale hoeveelheid bij elkaar. Maar die leven alleen, solitair in... En die maken dan kleine gangetjes, nestholtes in de grond. Gangetje, en daar verstoppen zij een eitje. En bij dat eitje doen zij een beetje nectar. Dat zijn dan de suikers, hè, en de stuifmeel, dat zijn dan de eiwitten. Doen ze bij dat eitje. En dat kan dan langzaam tot wasdom komen. En dan volgend jaar kruipt daar dan een nieuw bijtje uit dat gangetje uit de grond. En vader en moeder die dat eitje dan nu, of die dat jong produceren, zeg maar. Vader bevruchten en het vrouwtje die het eitje legt in het gangetje. Ja, die sterven dan nu eigenlijk zodra ze klaar zijn met hun werkzaamheden. Dat is dan altijd weer het, ja, de circle of life. Maar we weten dan dat de rest van het najaar en de winter in dat holletje, diep daar onder de grond, soms wel 50, 60 centimeter, zit daar dan dat eitje en op een gegeven moment dat nieuwe bijtje. Maar dan zijn we alweer een jaar verder. Nu luisteren we nog even. Waar is nog een hommel die mee wil werken? Doe nog eens even je best. Ja, hier. Niet alleen voor die hommels en die bijen, hè, maar wat kan een mens gelukkig worden van gewoon wat bloemen, wat wilde bloemen. Nou ja, deze zijn dan niet allemaal wild. Die staan hier in de biologische moestuin van Maria Fennis. Maar toch, wat een geluk op zo'n ochtend. Dit tweede uur van Vroege Vogels, Landje Pik tussen boeren en de gemeente Berkelland in de Achterhoek. De Venolijn, de column van Jochem Meijer, de Haviken van Amsterdam en Natuur in Wording in het Reigersbroek in Limburg. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het Allegro Appassionato uit A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn. In de Achterhoek zijn de laatste jaren veel houtwallen, kruidenrijke greppels en natuurlijke bermen verdwenen. Veel boeren hebben de bloemrijke akkerranden, die vroeger bij van de gemeente waren, bij hun grasland getrokken. Slecht voor de biodiversiteit. En daarom trok de Gelderse Natuur- en Milieufederatie in 2018 al aan de alarmbel. Aan de ene kant van de weg loopt het weiland echt tot het asfalt door. En daar hoort een strook van 2,5 tot 5 meter. Dat is gemeentegrond. En die heeft die boer erbij gepakt. Landje Pik noemen jullie dat? Ja, Landje Pik. Ten eerste zijn overal de hekken verdwenen. De rasters, het prikkeldraad. Het prikkeldraad is verdwenen. Want de koeien zullen wel op stal staan, denk ik, jaar rond. Dus hebben ze die niet meer nodig. Dat is ook een kostenpost die daarmee minder is. En dan wordt het onduidelijk van wie het is. En de gemeente die niet handhaaft en niet zegt van dat is van mij, ja, dat gaat zo geleidelijk aan. Je ziet het in de stad trouwens ook. Dus ja, wie is hier nou de schuld? Is dat die boer? Of die denkt van ik neem het gewoon even mee met mijn maaimachine en ik zaai er Engels rijgras in. Ja, want we kijken nogal op een biljartlaken uit, hè? Ja, het is één groot biljartlaken. Het hele oude coulissenlandschap is hier eigenlijk verdwenen. Het bekende Achterhoekse coulissenlandschap, hè, met al die houtwalletjes. Ja, het is een beetje genoemd naar het toneel waar allemaal coulissen staan. Elk moment, als je weer op een iets andere plek ziet, kijk je daar weer op een hele andere manier tegenaan. Nou, dit is alleen maar gras. Zover als je het oog reikt zo ongeveer van het oude coulissenlandschap met zijn heggen en houtwallen en bloemrijke bermen, daar is eigenlijk niks van over. Recent onderzoek heeft laten zien hoe belangrijk die landschapselementen zoals houtwallen, bloemrijke greppels, hoe belangrijk die zijn voor de biodiversiteit. Als je die houtwallen of greppels, want daar hebben ze specifiek onderzoek naar gedaan, als je die aanlegt en je doet dat flink veel, dus echt weer het herstellen van het coulissenlandschap, kleinschalig met langs alle weilanden en akkerranden een houtwal, dat daarmee de biodiversiteit, en ze hebben dat vooral naar insecten gekeken, met rassenschreden toeneemt. Wat zie je nou in dit landschap in vergelijking met 20, 30 jaar geleden? Zie je, als je hier doorheen fietst, wandelt, zie je dan ook echt letterlijk minder insecten, minder leven? Ja, dat is echt beduidend minder. En dat is ook logisch, want er staat hier nog één soort gras. Engels raaigras. Ik zeg altijd, als er een ree door de wei loopt, verdubbelt de biodiversiteit. Namelijk van 1 naar 2. Dus zo arm is het. Ja, daar leven niet veel insecten van. Want die hebben vaak bloemen nodig. Nou, die staan er al niet. Dus hebben ze verschillende waardplanten, heet het dan, nodig om van te leven. Nou, die zijn hier allemaal niet aanwezig. Alleen maar Engels graaigras. Het gaat erom wat voor kansen deze bermen bieden. En die slootranden en die heggen. En die kansen, die willen we graag grijpen. En daar spreken we de gemeentes op aan. Dus niet de boeren, spreken we de gemeentes op aan om daar wat mee te gaan doen. Volkert Vintges in 2018 namens wat tegenwoordig Natuur en Milieu Gelderland heet. De gemeente Berkelland heeft in de tussentijd bepaald niet stilgezeten en is begonnen met het zich weer toe-eigenen van die natuurlijke wegbermen. Verslaggever Henny Radstaken is in het buitengebied van Eibergen samen met de burgemeester van Berkelland. Nou, hier zie je hoe wij als gemeente bezig zijn met het herstel van de erfgrens. Aan de ene kant het perceel van onze buren, die gewoon als agrarisch in gebruik is. Een paal om te markeren dat daar de erfgrens loopt. En dan aan onze kant een berm die weer in ere hersteld is. En een prachtig mooie zandweg. En waarbij je eigenlijk deze berm twee bosjes verbindt. En daarmee dubbelop van waarde is. Zowel landschappelijk, hè, het kijkgroen zeg ik altijd maar, als ook in het kader van de biodiversiteit twee bosjes met elkaar verbindt. Joost van Oostrum, burgemeester van de gemeente Berkelland. Jullie hebben hier als gemeente een hele lint van palen geslagen. Eigenlijk de grens tussen het weidelandschap en jullie berm. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je het hebt over Landje Pik, dat jullie nu weer als gemeente het landje terug hebben gepikt. Nee, we hebben het nooit over Landje Pik. We hebben het over vervagen van grenzen. En waarom? Omdat wij daar zelf natuurlijk ook gewoon bij zijn geweest. Ja, want hoe is dat gekomen? Hoe heeft deze boer ooit deze berm van een meter of 5 breed bij zijn land getrokken? Nou, wat er gebeurd is in de praktijk is dat je op enig moment in het landschap zag dat de rasters zouden verdwijnen. Je ziet steeds minder koeien buiten, dus de rasters verdwijnen, want die hebben geen functie meer. Het wordt grasland. En op het moment dat het grasland overloopt in een berm met gras, ja, dan vervaagt zo'n grens. Ja, dat is in de loop der jaren gebeurd dat. Jullie hebben dat ook een beetje laten gaan, en andere gemeentes ook. Ja, we hebben dat laten gaan. Daarom hebben we het over vervagen van grenzen, hè? En niet over landjepik. En daarmee ontstaat er een nieuwe situatie. Namelijk dat steeds ietsje meer werd. Kijk, we hebben in Nederland de landbouw natuurlijk zo ver doorgevoerd dat iedere meter telt. Ja, en eigenlijk is het, als je het op grote schaal bekijkt, zijn we er eigenlijk zelf ook verantwoordelijk voor. Hè? Wij als consumenten, we willen natuurlijk goedkope producten. Nou, dat is het ook. Kijk, we zitten hier natuurlijk in een gemeente waar de agrariërs gewoon keihard moeten werken. Hè? En om een boterhammetje te verdienen. En dan is het heel, heel cru eigenlijk dat we daar als consument ook gewoon te weinig geld voor over hebben. We hebben het in Nederland heel veel over de eikenprocessierups. Maar ja, ik zeg altijd die koolmees of al die andere vogels die eikenprocessierups voor ons moeten opeten. Die moeten het hele jaar door te vreten hebben. Nou, dat kan hier. En dat is wat je ziet. En je ziet dus hier dus ook echt een verbinding. Hè? En is een corridor in het landschap waar ze ook altijd voor gefunctioneerd hebben. Ja, is weer in ere hersteld. Wat zien we nu hier in die berm? U bent bioloog, hè? Ja, maar dat was 30 jaar geleden. volgens mij zie ik zoete kers staan. Oh. En wat je hier ziet is dat het mooi aan het verruigen is. Ja, eigenlijk die palen staan er nog geen jaar in. En je ziet al effect. Zo snel al? Ja, zo snel al. Hè. De natuur is natuurlijk heel sterk en kan zich snel herstellen. Maar je moet de natuur daar wel een kans voor geven. En dat geven we hier. En ja, wat een verschil, hè, met die ruigte hier in die berm die al binnen een jaar ontstaan is. En dat die monocultuur van dat Engels raaigras erachter. Ja, en dat is eigenlijk ook wel mooi. Want ik hoop eigenlijk dat we dit samen met de agrariërs in de toekomst ook kunnen blijven doen. Ja, want hoe hebben die gereageerd? Want jullie zijn op een gegeven moment weer jullie die palen geslagen. Van nou, dit, eigenlijk ook een beetje maar aan te geven. Dit is van de gemeente en dit gaan wij een beetje laten verruigen. Hoe reageerden die boeren op? Die vonden dat natuurlijk niet leuk. Nou, kijk, de meesten snappen het wel, want ze weten heel goed waar de grens ligt. Hè? En een enkeling die heeft iets meer tijd nodig om aan het idee te winnen. En hoe werd daar dan in de gemeenteraad op gereageerd? Want ja, u bent toevallig van VVD-signatuur, maar er zitten natuurlijk ook boerenpartijen waarschijnlijk in de gemeenteraad die dat toch niet allemaal even leuk vinden. Nou ja, het ligt vastgelegd in ons handhavingsbeleid. En daarmee. Er komt wel een boze boer aan met een trekker. Nee, oh. Die komt gewoon zijn landen werken. Oh, oké. Okay. Dus, even plaatsmaken. Het is netjes in het handhavingsbeleid van de gemeente vastgelegd. En daarmee ook zeg maar bestuurlijk ook gewoon vastgelegd. En er wordt wel zoveel gemopperd, want niemand vindt het leuk als je die palen ziet staan. Zijn er geen boeren geweest die de palen er weer hebben uitgetrokken? Daar hebben we er ook een enkeling van gehad. Maar. Over het algemeen, dan gaan we gewoon terug en dan maken we een afspraak voor een nieuwe datum en zetten ze het weer opnieuw in. We zijn inmiddels op een andere plek in de buurt van Rekken, Eibergen, gemeente Berkelland allemaal. Hier is de berm al wat hoger opgeschoten. Ja, hier zie je het mooie verschil. Hè? Aan de rechterkant van de weg een berm zoals die eigenlijk sinds jaar en dag was. En aan de linkerkant een berm die we een paar jaar als een van de eerste hebben weer opnieuw hebben ingezet, zeg maar, als wegberm. Denk ik met een heel mooi effect. Namelijk dat hij mooi aan het verruigen is en daarbij een mooie bijdrage levert aan de biodiversiteit. Nou, hier staan we ook weer bij, wat zal het zijn, 4 meter brede berm. Hebben jullie dat nou ook weer ingezaaid? Zijn er allemaal soorten weer in teruggezet, zo te zien wel of niet? Nou, er zijn wel soorten teruggezet, hè, met name bomen en struiken. En de rest moet natuurlijk opkomen. Ja, dus we zien hier een grote diversiteit aan bomen. Zoete kers, grove den, vuilboom. Maar op die manier ook gewoon een start te geven aan de natuurontwikkeling hier. Hoeveel hectare of hoeveel kilometer, of als je al die randen, die wegbermen bij elkaar optelt, dan kom je wel een ongelooflijk aantal hoeveelheid hectares hier alleen al in de gemeente Berkelland. Hoeveel is daarvan nu hersteld? We hebben nu de afgelopen 2,5 jaar ongeveer 30 kilometer berm hersteld. 30 kilometer van de hoeveel nog te gaan? Ja, hoeveel kilometer we nog te gaan hebben. We hebben best nog wel wat kilometer te gaan, maar dat hebben we niet helemaal in kaart gebracht. We pakken het stap voor stap op en we kunnen niet alles tegelijk. Ja, want nou bent u burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland, gemeente Berkelland. Natuurlijk hartstikke goed bezig met die bermen, maar is dat typische Achterhoekse coulissenlandschap, want natuurlijk meer is dan alleen die wegbermen, is dat daarmee nu al gered? Nou, in ieder geval een bijdrage. En daarmee maken we denk ik ook inzichtelijk dat je moeite moet doen om het Achterhoekse coulissenlandschap overeind te houden. En het verdient het ook. Kijk naar wat hier rechts in stand is gebleven. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Nou, het zou mooi zijn aan de linkerkant van de weg weer net zo'n mooie bijdrage levert dan die prachtige Achterhoek. Als dat wij een klein steentje hebben bijgedragen. Maar goed, wat zou je moeten doen om die boeren dan ertoe te bewegen die houtwalletjes te behouden? Of misschien weer opnieuw in te richten? Nou, gewoon een eerlijk verdienmodel opzetten. Als jij als boer een houtwal op je land hebt, moet je er niet voor gekort worden, moet je daarvoor beloond worden. En dat betekent dat de minister echt om moet in de beloningssystematiek, zeg maar, vanuit het ministerie. Breng al die landschapselementen nou eens in kaart. Dan denk dat je over heel Nederland een miljoen of 5, 6 voor nodig hebt. En ga dan vervolgens die boer gewoon fatsoenlijk belonen voor het in stand houden van het prachtige landschap. He, want ik denk dat iedereen hiervan geniet. Dat heeft gewoon een prijs. En dan moet je gewoon eerlijk durven door te berekenen. Of in de producten, dan wel in de vorm van subsidie. Het maakt mij niet uit hoe, als we het landschap maar behouden. Hé. Hey. Hoor nou een kwartel? Ja. En geen doven. Nee, bepaald niet. God, die zit hier gewoon. Ja, en meer acties zien we, hè, van vogels. Hè. Een paar patrijzen die binnen een paar weken, eigenlijk nadat we de berm weer hebben uitgezet, weer terug zijn. En ik moet eerlijk zeggen dat mijn vrouw van de week ook schrok toen ik met de auto op weg was en even vol op de rem trapte. Omdat ik ook weer de eerste patrijzen had gezien. Zo. Het is hier een paradijs voor de patrijzen aan het worden. Oh. En dat allemaal door het herstel van die wegbermen. Onder andere. We hadden het al eerder, hè? De natuur is sterk en kan zich heel snel herstellen. Maar dan moeten ze wel de ruimte geven. Daar gaat hij weer. En die patrijs en die kwartels, dat zijn natuurlijk de kersen op de taart. Henny Radstaak in gesprek met Joost van Oostrum, burgemeester van de gemeente Berkelland. Het vierde deel, het intermezzo uit Faschingsschwank aus Wien van Robert Schumann, uitgevoerd door Maria João Pires. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. U heeft er massaal gebeld met de Venolijn 035-6711-338. Met Huib van Maren in Twello. Heden bloeit de Rapunzel en de kleine ratelaar. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. In mijn tuin op Tuinpark Ontspuiten staan deze week op alle vochtige plekken de rietorchissen te bloeien, met egaalgroene of gevlekte bladeren. Verder staan er alliums in bloei, waarvan de Latijnse naam het woord nectar bevat. Onder de 5 bloemen met hangende kelken is steeds een dozijn hommels actief, aardhommels en weidehommels. Kees Schouten uit Driehuis. Tijdens een recente wandeling op het landgoed Duin en Kruidberg zagen we op het zanderige voetpad een mooie glimmende hazelworm van 40 centimeter die zich lag op te warmen in het zonnetje. Maria Lodewijk uit Renesse. Vandaag fietste ik op de Neeltje Jans op Schouwen-Duiveland en ik heb daar voor de eerste keer bloeiende bramen gezien. Ik ben Sarah van basisschool De Talisman in Eindhoven. Wij zijn vandaag bij onze paddenpoel en wij hebben een platbuiklibel gevonden. Het mannetje is blauw en het vrouwtje is bruinig. Ze zijn supermooi. Hier is Dick Kortekaas uit Haarlem. De beekpunge in ons mini-vijvertje bloeit weer weelderig met zijn ereprijsbloemetjes. En wat voor een leuk beestje was dat, dat rondvloog op die beekpunge. Het was de Atalia circularis, een bladwesp, waarvan de larven leven van het blad van die beekpunge. Lieve Mortelmans in De Beeld. Dankzij zorgvuldig natuurbeheer en ook dankzij het gunstige voorjaar staat de pleegakker op Beerschoten er fris en fruitig bij. Tussen de groenblauwe winterroggen staan bloeiende klaprozen, korenbloemen en magrietjes. En aan de waterkant staat de gele lis. Geertje Dekker uit Leersum. Om 4:30 middags zaten wij buiten in onze tuin, die grenst aan de Nieuwe Steeg, met grote eikenbomen. Tot onze verbazing zagen wij een boommarter die van de ene boom naar de andere boom sprong. Vervolgens een duivennest plunderde en met zijn buit zijn weg vervolgde. Echt spectaculair. Pieter Slot uit Diever, Zuidwest-Drenthe. We hebben op het erf een bak met water voor de vogels. En die wordt op dit moment druk bezocht door Franse veldwespen. Vorig jaar hadden we er ook een paar. Maar dit jaar zijn er echt tientallen die af en aan vliegen op het water om te drinken. Met Robert Romeinse uit het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen. Op 9 juni was ik even aan het kijken in de tuin. En we hebben diverse klaprozen staan. En opeens zie ik een dwarrelend rood blaadje. Er stond ook al wat wind. Ik dacht, het is een blaadje van een klaproos. Maar ik zag opeens ook wat zwart erbij. Het bleek een Sint-Jacobsvlindertje te zijn. Prachtig. Connie Smit uit Alphen aan de Rijn. Zondagavond zaten wij achter ons huis op de vlonder aan de sloot. Het riet aan de overkant ging wel heel erg wild heen en weer. Nadat we de verrekijkers erbij hadden gepakt, zagen we graskarpers die van het riet aten. En als wilde brassen tussen het riet door en over elkaar heen buitelden. Ze sprongen zelfs het water uit. Mirjam Niskerke uit Oude Landen. De eerste jongen van de boerenzaluwen die zijn nu in de lucht. En de ouders die zijn ze aan het instrueren. En dat gaat met heel veel commotie en lawaai gepaard. Maar het is wel enig om te zien. En verder hoorde ik vanmorgen al wandelend over de Zuidpolderdijk de grasmus. En die zat weer op precies dezelfde plaats als andere jaren. En is ook weer rond dezelfde tijd gearriveerd. Dag. Dag, dankjewel voor de waarnemingen. Blijft u bellen 035-6711-338. Heerlijk is dat toch. We gaan luisteren naar Ster en Nieuws, gelezen door Gert Kluk. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Calvé Party Sauzen, 3 voor 3 euro. En Barbecue Kiss & Mix, 4 voor 10 euro. Jumbo, supporter van Superfans. Maak het jezelf makkelijk met het CCV Pinpakket. Nu tot €200 korting, inclusief pinautomaat, betalingen en 24/7 service. Kijk voor de actie op ccv.nl. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Het Israëlische parlement stemt vandaag over een nieuwe regering. Als die een meerderheid krijgt, komt er een einde aan het tijdperk van premier Netanyahu, die 12 jaar onafgebroken aan de macht was. De nieuwe coalitie bestaat uit partijen die het hele politieke spectrum beslaan. China haalt in een verklaring uit naar de landen van de G7... die in Engeland topoverleg voeren. Aanleiding is het G7-plan om flink te investeren in minder ontwikkelde landen... om zo een dam op te werpen tegen de groeiende economische macht van China. Peking zegt dat de tijd voorbij is dat een kleine groep van landen... bepaalt wat er in de wereld gebeurt. Azerbeidzjan heeft 15 Armeense gevangenen overhandigd... in ruil voor een kaart met de locatie van bijna 100.000 landmijnen. De mijnen liggen in een regio die door Armenië is overgedragen... als onderdeel van een akkoord dat na de oorlog van vorig jaar is gesloten. Centraal in het conflict staat de regio Nagorno-Karabakh. Bij een gasexplosie in een appartementengebouw... in de centraal-Chinese stad Xi'an zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Er zijn tenminste 37 mensen zwaar gewond geraakt, melden Chinese staatsmedia. Het weer volop zon, weinig wind, het wordt maximaal 25 graden. Ook morgen veel zon en dan nog een stuk warmer. Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA... tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet... gelden mogelijk extra kosten, zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro... Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen. Time, wereldpremière van de beroemde Japanse componist Ryuichi Sakamoto. Een woordloze opera, bevrijd van tijd. Geïnspireerd op een surrealistisch verhaal van Soseki Natsumes. 18 tot en met 20 juni in de Amsterdamse Gashouder en online. Tickets via hollandfestival.nl. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Ook op de Swift 1.2 Smart Hybrid. Al vanaf €17.750. Nu met €1.250 extra inruilvoordeel. Kijk snel op suzuki.nl. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED-tv. Met €100 retour en expert cadeaukaart. Bij expert. En je private lease de Suzuki Swift nu tijdelijk vanaf €254 per maand. Gebaseerd op 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Straks bij Human Brainwash Talks. Altijd actueel, altijd anders, altijd inspirerend. Stel je open voor andersdenkenden, laat je wereldbeeld kantelen. Durf je het aan? Brainwash Talks, straks om 13:30 bij Human op NPO 2. Goedemorgen, u bent terug bij Vroege Vogels. De columnist vandaag is Jochem Meijer. Lieve Vroege Vogels-luisteraars. Als ik de foto's op mijn telefoon open, staat er altijd een mapje waar op deze dag staat. Misschien ken je het wel. Ik zag er een foto van heel lang geleden. Mijn dochter als baby in de wieg omringd met tientallen knuffels. Van schattige beren tot donzige pingwings. Boven de wieg hing een mobiel met houten vogeltjes. Ik voelde een golfje van geluk. Niet alleen uit liefde voor mijn meisje, mijn zielbewonertje. Maar ook omdat ik me opeens realiseerde... hoe iedere ouder eigenlijk vanaf geboorte onbewust... de liefde voor de natuur aan hun kinderen meegeeft. We geven baby's niet alleen dierenknuffels... maar de eerste prentenboeken die we lezen... gaan ook altijd over rupsen en poepende mollen. We vragen onze kinderen wat de koe zegt en de kip... en we complimenteren ze als ze het goed hebben. We zingen liedjes van zo doet de vogel en zo doet de vis... En ze vinden het prachtig. En als ze wat ouder zijn, dan nemen ze mee naar de kinderboerderij of de dierentuin. In de gehele dierenwereld zijn de eerste lessen die de ouders meegeven de belangrijkste. Zou dat dan bij ons ook zo zijn? Ik moest eraan denken omdat je maar op een nieuwssite hoeft te kijken... om een paar keer per dag te lezen over de klimaatcrisis, het stikstofprobleem... de achteruitgang van de biodiversiteit en de teloorgang van ons landschap. We weten wat het probleem is en we weten ook hoe we het op moeten lossen. En elke keer vraag ik me af hoe we het tij zo snel mogelijk kunnen keren. Persoonlijk denk ik dat we moeten beginnen om bij iedereen... en dan bedoel ik echt bij iedereen... die jeugdige bewondering voor de natuur weer op te rakelen. Dus natuurliefhebbers, hier een oproep van mij. Neem je buurman, je vrienden, je familie of desnoods je voetbalteam mee naar buiten. Laat ze de prachtige zang van de nachtegaal horen. Vertel ze het unieke verhaal van gierzwaluwen die slapen terwijl ze vliegen. Laat ze de kleurrijke bloeiende bermen zien waar allerlei insecten van bloem naar bloem hupsen. Laat ze weer verliefd en alert worden op onze eigen unieke Nederlandse natuur. Want pas als je van iets houdt, ga je er heel zuinig op zijn. Ik blijf dromen. Ik blijf dromen van zo'n nationale ommekeer. En dat we vanuit die gezamenlijke liefde dat gaan doen wat nodig is. Ik had onlangs ook weer zo'n magisch momentje bij de beroemde guttoboer Murk Nijdam in Friesland. Ze vroegen of ik een zojuist geringde gutto wilde loslaten. Even later had ik het tere vogeltje in mijn handen. Dat vogeltje dat waarschijnlijk al 3 keer in zijn leven van Afrika naar Nederland was gevlogen en weer terug. En dat doet zonder pauze soms al 90 kilometer per uur. Neem van mij 1 ding aan. Superman is een watje vergeleken met de grutto. Ik keek diep in zijn zwarte ogen en ik werd er nederig van. Even later sprak ik de Tsjechische bioloog Ondraj Belvin, die onderzoek doet naar de taal van grutto's door microfoons naast de nesten te leggen. Hij heeft inmiddels 20 verschillende geluiden ontdekt die allemaal een eigen betekenis hebben. Wauw. Midden in de nacht hoorde hij een vreemd geluid. Het was het geluid van een ei dat door een kraai werd opgegeten. 5 minuten later kwamen de ouderlijke grutto's terug op hun nest. Ze maakten een geluid wat voor hem tot nu toe nieuw was. Hij liet het me horen. Ieuw, ieuw. Het klonk als een huilend geluid. Maar, zei Ondraj, dat is een menselijke interpretatie en dat mag ik als bioloog niet doen. Nee, Ondraj, dat mag jij niet. Maar ik mag het wel. Ze huilde, ik weet het zeker. En ik huilde keihard met ze mee. Contredans uit de orkestsuite Zoroastre van de Franse componist Jean-Philippe Rameau, uitgevoerd door het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Bruggen. De havik wordt ook wel eens de koning van het bos genoemd. En daarom is het extra bijzonder dat deze roofvogel uitgerekend in en om Amsterdam veel wordt gezien. Al jarenlang doet Fons Bongers onderzoek naar de havik rondom de hoofdstad. Verslaggever Jesper Buursink kijkt mee bij het ringen van de jongen. Maar niet, er moet eerst nog even iets anders gebeuren. Maar wat we eerst eens even gaan doen, dat is dat we even een ronde gaan maken hier over het landgoedje heen. Om te kijken van of we wat prooiresten kunnen vinden. Want kijk, hier lopen we al tegen... Oh, we lopen meteen tegen wat aan. Want ik zei je met Fons Bongers, de havikenman, wordt hij ook wel genoemd. En dan pakt hij allemaal veertjes van de grond. Nou, hier zijn meteen een paar slachtoffers gevallen. Die zijn hier in de boom gebogen. Kijk, moet je hier kijken, zeg. Moet je hier kijken. Jeetje. Nou, wat is dit? Het is altijd even goede zorg om te gaan kijken wat er gegeten is. Nou, hier is dus overduidelijk een wilde eend. Kijk, het mooie blauwe spiegel op de armpennen. Die is hier dus gepakt en die is tot voer voor de jongen is die geworden. En dit doe je altijd, even zo'n prooienrondje, voordat je naar het nest gaat? Ja, minstens zo belangrijk als dat de jongen worden geringd, als dat je weet hoe de verspreiding is, moet ik weten van, hey, waar leven ze nou eigenlijk van? Waarom houden ze zich stand in de stad Amsterdam en in de directe omgeving van? In andere delen van het land gaat het wat minder goed met haviken de laatste jaren, maar de stand in Amsterdam is uitstekend en dat komt gewoon door de echt grote hoeveelheid prooien die er leven. Eenden, verschillende soorten duiven. Hè. De tamme duiven, dus zeg maar stadsduiven, hè, of verdwaalde postduiven. Maar ook Turkse tortels, holenduiven, houduiven. Een belangrijkste prooien zijn vogels. Zeg maar in de maat tussen spreeuw en wilde eend. Wilde eend zit echt aan de bovenkant. Maar we zullen hier zien dat er een paar weken geleden zaten er 4 jongen op. Dus de ouders die moeten nu voor 4 hongerige, opgroeiende jongen moeten zij hun eten verzamelen. En dan is een wilde eend, ja, dat is meteen 900 gram. Dat telt natuurlijk even aan. Hè, een spreeuw, dat is, ja, die is zo weggesnakt. Maar ja, dan een paar minuten later staan die jongen weer te bedelen. Ja, want zo meteen gaan we naar de jongen, want dan gaan we ze uit het nest halen en gaan we ze ringen. Kijk. Wat hoor je nou? Nee, dat is een waarschuwingsroep. Dit is een kraai die zegt havik. Je moet wel naar het voedsel kijken om te kunnen snappen waarom doen havik het in en rond Amsterdam zo goed als dat ze het nu doen. En ja, dan kom je toch uit op het echt algemeen zijn van de wilde eenden, krakeenden. Maar ze vinden dus ook wintertalingen, spreeuwen. Ja. En al die duiven. Achter op het terrein ergens zit het nest. Laten we er maar eens naartoe lopen. Harry de Klimmer begeeft zich ook al richting boom, zie ik in de verte. Ja, want ook de ringer is aangekomen. Ah. Henk-Jan Koning. Nou, we duiken meteen een bosje in en gaan we eens even kijken omhoog waar het nest is. En als je wil weten of het nest bezet is, nou, dat kun je hier wel zien. De hele vloer, de hele bosbodem rond een meter of 4, 5 rondom het nest is bezaaid dat noemen wij kalkresten. Dat is mest wat de jongen over de rand van het nest naar beneden spuiten. De jongen willen natuurlijk niet in het nest poepen, want dat wordt natuurlijk één grote bende. En als je hier aan de achterkant staat... Ik zie al iets als ik omhoog kijk. Je komt hier zo staan en dan kijk jij 18 meter hoger. Kijk, oh, wow. Ja. Daar zit het enorme nest in de boom. We hebben, anderhalf maand geleden hebben we met een mastcamera hebben we een foto gemaakt van het legsel. Toen lagen er 4 eieren in. En we hebben een kleine maand geleden hebben we dat nog een keer gedaan. En toen lagen er 4 kleine jongen in. En we kunnen nu ook ringen omdat we weten dat de jongen nu ongeveer tussen de 3 en de 4 weken oud zijn. Dus dat is ook het geschikte moment om jonge haviken te ringen. Als ze te klein zijn, dan kan de ring schade toebrengen. En als ze te groot zijn, dan kunnen ze eigenlijk al van het nest afspringen op het moment dat de klimmer erbij komt. Dus je moet ze eigenlijk ruim voordat ze vliegvlug zijn, moet je ze ringen. Want dat is natuurlijk ook een deel van de gedragscode waar wij ons aan te houden hebben. Precies. En Harry, ja, die schiet als een razende eigenlijk die boom in. Oh, dit is zo. Dit zijn ze. Dit zijn de jongen. Dat zijn de jongen. Harry, Harry komt dichterbij, hè? Harry komt dichterbij, die jongen, hoor. Ik vind het wel een mooi geluid, hoor. Het is een mooi geluid, hè? Ik ben die niet helemaal... Die is ook wel bij te glunderen. Ja, ik ben natuurlijk niet helemaal onbevooroordeeld. Ja. Wat zijn er 4? Ah, hartstikke mooi. 4 jongen. Oké, zit je vast, Harry? Nee, nou, daar komen ze. Harry? Een metertje of 6. Pim, je zoon, staat er ook al onder voor ons. Ja, heb je hem? Ja, heel goed. Kijk. Oh, nou, daar is de zak. Zitten ze erin? Oh, Jezus. Oh. Dat is kijk heel nou, goed. Wat moet je nou kijken? Nou, dan gaan we naar de ringenstafel. Er staat een hele hoop vrijwilligers klaar om te kijken. Oké, dames en heren. De kinderen zijn beneden. Dat is 1. Oh, een heel groot vrouwtje. Ik moet even oppassen op zijn poort. Kijk eens, jongens. Kijk, als hij dat zo... Hij pakt op de automatische piloot. Ze grijpen aan van alles vast met die, met die poten van ze. Dat staat in de vol automatische. Als je die poten vergelijkt... Ja. Oeh, hij is er echt in. Deze is veel kleiner, veel dunner naar boven dan die. Je zet ze nu als een soort stukje staat naast elkaar en ze blijven rustig zitten. Ze blijven rustig zitten. Oh, heel groot is. Dan die? Ja. Van de grote navels. En de mannen zijn kleiner. Ja. Het scheelt ongeveer een 30% in lichaamsgrootte. Dus je kunt meteen de mannetje en de vrouwtje zetten. Ja. Oh, Pim, de zoon van Fons wordt gegrepen met de klauw. Die moet echt eventjes... best wel grappig. Zoals je goed kijkt zijn dit 3 vrouwen en 1 man. Kijk, we hebben Vier jongen, overduidelijk twee vrouwtjes. Dat zijn de oudsten. Hun veren komen al helemaal door het kleed. Hun staart is al een centimeter of 10. Die wordt wel zo lang, hè, als de... Ah, dat is... Jan is het nou allemaal omheen aan doen. Je had het al helemaal klaarstaan, hè? Ja, wat noteer je allemaal? Je noteert ook van alles, toch, in het boekje? Nou, als eerste natuurlijk het ringnummer van de desbetreffende jong. Dus in dit geval is het 6207-494. En vervolgens gaan we wat dingen aan de meter. En we meten bijvoorbeeld de vleugellengte en de grootte van de klauw. En daarmee kun je dan uiteindelijk ook nog exacter de leeftijd bepalen. Deze is 197 mm, de vleugel. En de klauw, daar moeten we hem even goed open doen. Fons, kun jij even assisteren met de... Want nu meet je de lengte van de poten of zo? Eigenlijk van, van nagelpunt tot nagelpunt, van als hij zijn poot helemaal open gespreid heeft. In dit geval is het 111 mm. Dat is dus een mannetje. En we zullen straks bij de vrouwtjes zien dat dat echt aanzienlijk groter is. En we wegen hem nog even. Ja, en het laatste wat we nog bij deze havik moeten doen, en dat moeten we bij alle haviken doen, dat is vaststellen of hij recent gegeten heeft. Dus je voelt even aan zijn krop. En deze krop is helemaal leeg. En dan, nou, dat geven we een bepaald tekentje aan. Want daarmee kun je aan zijn afmetingen kun je eigenlijk bepalen hoe oud hij is. En aan het gewicht kun je bepalen hoe goed doorvoed hij is. We hebben in totaal 114, dat zijn dus 4 jaar, hebben we 114 jonge haviken kunnen ringen. En dit jaar komen we waarschijnlijk net onder de 30 uit alle nesten. Ja. Nou, kijk, we hadden net 111 als maat. Deze moet je even... 111 en nu is het vrouwtje aan de beurt? En nu is het vrouwtje aan de beurt. En dan gaan we eens even kijken wat die... Die heeft gewoon enorme poten, scherpe klauwen. 129. Goed. Alles genoteerd. Dan zetten we alle jonge haviken nog even naast elkaar. Komt er een groepsfoto. En dan gaan ze weer in hun boom terug. Gaan ze weer naar boven. Kan moeder weer gerust naar het nest. En dan gaan wij ook weer weg. Naast elkaar hebben? Ja, zo. Ja, dat gebeurt altijd snel. Vangen, ringen, hup, terug in de boom en de onderzoekers weer weg. Ook met Vroege Vogels TV gingen we op pad met havikkenman Fons Bongers. In de Diemerscheg bij Amsterdam werd vorige week uitgezonden. Net als alle andere afleveringen en de achter de schermen filmpjes terug te zien via vroegevogels.bnnvara.nl. Portret van een grijsaard, de 16e étude d'esquise van Gerald Garcia. Ja, en ik zei net, die haviken die worden gevangen, maar die worden helemaal niet gevangen. Die dieren zitten gewoon doodgemoedereerd op hun nest, worden heel even eruit gehaald, geringd en weer teruggezet. En dan wordt er ook altijd even gecontroleerd of de ouders weer terugkomen. En dat gebeurt dan altijd, heel vaak direct weer met een prooi. In het natuurgebied Reigersbroek bij Montfoort is beheerder het Limburgs landschap de klok aan het terugdraaien. Boeren worden uitgekocht, akkers en weilanden worden weer omgevormd tot moerasgebied. Precies als in de tijd van de hertog van Gelre, zo'n 800 jaar geleden. Die er zijn kasteel liet bouwen en het moeras gebruikte als verdedigingslinie. Terwijl graaf, volgens mij vocht Floris daar altijd mee of tegen Gelre. Nou, ik herinner me dat uit de series. Terwijl graafmachines de bodem aan het afschrapen zijn, laat Jan Leunissen aan Jeanette Paramoor zien hoe het gebied langzaam verandert. Nou, dit terrein is een van de stukken die wij in dit Reigersbroek, wat in totaal ongeveer 100 hectare groot is, dat willen wij gaan omvormen naar natuur. En we hebben nu ongeveer 2/3 deel in eigendom. De bovenste laag wordt afgeschraapt, lijkt het wel. Ja, dat klopt. Kijk, op fosfaatrijke bodem kun je geen waardevolle vegetaties ontwikkelen. Daar komen vooral ruigtekruiden tot ontwikkeling. Dus gewoon veel te rijk aan voedingsstoffen, die grond. Ja, maar brandnetel, bramen, dat soort dingen. Precies, ja. Die soorten. Ja. We zijn daar gisteren mee begonnen. Het gaat om 4,5 hectare in deze fase. Ja. En wij verwachten dat we over 2 weken dat het klaar zal zijn. Oké, nou, we lopen een beetje verder, want het is een beetje lawaai natuurlijk, hè, machine. Ja. Maar wat moet het dan uiteindelijk worden, dit? Nou, als we terugkijken naar vroeger heel lang geleden. 1000 jaar of zo, hè? Ja, denk ik. Zoiets. Het hele gebied was hartstikke nat. Het is niet voor niets Reigersbroek. Broek duidt dus op een nat gebied. En hier in de buurt ligt een kasteel bij Montfort. Dat kasteel had zijn verdediging gebaseerd op de natte moerassen rondom. Dus er waren eigenlijk maar een paar droge doorgangen tussen die moerassen door. En die waren dan natuurlijk veel makkelijker te verdedigen. Maar goed, het was dus een uitgestrekt moerasgebied. Ja, het was een uitgestrekt moerasgebied. Maar na de hand is in de 16e eeuw ongeveer, is men ermee begonnen om veen af te graven. Kijk, we lopen zo meteen over een brug en dat is daardoor stroomt de Vlootbeek. Ja. En die beek hebben ze speciaal gegraven om het veen af te kunnen voeren. En dat was nog niet alles, maar toen dat voorbij was, toen kwamen de boeren. Toen dat voorbij was, werd het nog verder drooggelegd om erop te kunnen boeren. Nou, dat is dus ook een paar honderd jaar het geval geweest. Ja, en nu is het dan zover dat 2/3 deel omgevormd is in natuur. Dus als we de eindinrichting kunnen doen, dan is het ook de bedoeling dat alle andere sloten, die behalve de Vlootbeek dan, alle andere sloten, dat die er thuis aan uitgaan, dat die gedempt worden. En dan kunnen we dus ook het waterpeil omhoog zetten. En dat is natuurlijk heel goed, omdat we nou sowieso als klimaatbuffer, we kunnen veel meer water vasthouden. Maar daarnaast is het hier heel goed, omdat de omstandigheden nog veel natter worden. En dat hebben we eigenlijk heel weinig, schrale, natte omstandigheden, waar een enorme hoeveelheid planten tot ontwikkeling komen. En met die planten een heleboel insecten. En daar reageren de vogels natuurlijk weer op. Ja, wat voor planten bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld zomvergeetmenietje. Zomvergeetmenietje. Een mooie naam. Ja, de naam zegt het al. En echte koekoeksbloem, die staat er al heel veel. En hier links, dit ziet er wat ruiger uit. Ja. Is dit al afgeschraapt? Dit is een perceel dat al ingericht is. Kijk, maar het Reigersbroek is eigenlijk een soort soepbord. Aan de randen is het hoogste. En voor de rest is het eigenlijk laag en vlak. En hier staan we aan zo'n rand. En op deze rand is het droog. En daar staat dus struikhei, brem, soms ook stekelbrem. Maar zodra je dus een 50 meter verder of 100 meter het terrein in gaat, ja, dan wordt het te nat en dan staat er ook geen hei meer. Kunnen we daar naartoe lopen? Ja, dat kan. Ik wil wel een beetje dat moerasgevoel hebben natuurlijk, ja. Hè? Dat snap je. Ja. Het is meteen een rustgebied, zie ik. Hè? Geen toegang staat er. Nee. We kunnen er even in. Ja, laat maar even doen. Ja. Oh, moeten we over het hek, ja. Nu kan even af. Dat is mooi. Ja. Het is echt sompig, zie je dat? Ja. En heel veel bloemen. Die gele hier is egelboterbloem. En daar staat echte koekoeksbloem. Maar moet ik me nou voorstellen dat het 1000 jaar geleden ook zo'n beetje zo was, dit? Nee, ik denk dat 1000 jaar geleden dat het eigenlijk nog veel schraler was. Ja? En ook veel meer open water. Nou, hier komen toch ook wel vennetjes, denk ik? Ja, hier komen wel vennetjes. Maar kijk, we hebben hier nu, in deze situatie, hebben we vooral kleinere plassen. Die, zeker in die droge zomers van de afgelopen 2 jaar, dan vallen die op een gegeven moment ook droog. Maar het idee is dus dat als we het hele gebied ingericht zouden hebben, dan krijgen we ook echt permanent open water. En daarnaast ook weer die plassen die voor een deel wel en niet droog vallen bij een droge zomer. Dus dat is wel de bedoeling? Dat is zeker de bedoeling, ja. Ja. Ik ben toch een beetje te vroeg eigenlijk. Ja. Voor dat moeras dan? Ja, voor het moeras wel, ja. Ik hoop dat het over 10 jaar zover is dat we de eindinrichting kunnen doen. Nog 10 jaar, zeg je. Ja, mina. Ja, dus dat is allemaal van de lange adem. Jullie zijn 14 jaar bezig nu, dus dan wordt het... Ja, we zijn 14 jaar bezig, dat klopt. Bijna 50 miljard. Ja. Heb je ook verstand van diersporen? Nee, weinig, weinig. Ja, maar dit lijkt me iets, een ree of iets. Ja, nee, ja. Maar reeën komen hier voor, hazen komen hier ook voor. Aha. En vooral heel veel vogels, hè. Leeuwerikken zitten hier heel veel. Ja. Fiets horen we. Heel veel grasmussen, rietgorzen, geelgorzen, tjiftjaf, zanglijsters. En wat helemaal mooi is dit jaar, is dat we de grootste hoeveelheid blauwborsten tot nu toe... We hebben nu 7 paardjes blauwborsten in het gebied. Echt waar? Ja. Maar ik denk ook in de beginfase al pioniersoorten. Dat zeker, want ook op die kale percelen, daar zaten direct de kleine pleviertjes op. En natuurlijk, als die weer begroeid raken, ja, dan verdwijnen die weer. Dan zoeken die zich weer andere plekjes op. Maar de natuur reageert onmiddellijk. Ja. Zullen we even van de rust genieten? Ja, prima. Kijken of we nog iets meer horen. En het toont natuurlijk ook aan dat het resultaat heeft. Dat wat je doet, dat ook wat je beoogt, dat ook realiteit wordt. En daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Dit is dus een van de oudste, nou ja, een van de eerste plekken die jullie hebben aangepakt. Ja, ja, ja, dat klopt. Maar hoe ziet het er hier over 10 jaar uit? Over 10 jaar, als we dus die eindinrichting hebben kunnen doen, ja, dan is het veel natter. Ik denk dat we dit perceel dat we dan niet zo rondlopen. Dus dan is het echt veel natter. Komt er alweer een bij, hè? Hoor ja, dat? Ja. Was dit allemaal landbouwgebied trouwens, wat jullie nu omvormen? Ja, het hele gebied, het hele Rijkersbroek was landbouwgebied. Deels weiland, deels akker. Ja, en nu hebben we dus 2/3 deel in natuur omgevormd. En de rest van de boeren moet nog omgeturnd worden? Nou ja, het is vooral belangrijk om vervangende grond te vinden. Kijk, die mensen willen verder met hun bedrijf. Dus als je die een goed alternatief kunt bieden, dan valt er natuurlijk te praten. Maar goed, dat is niet altijd even makkelijk te vinden. Dus dat is een langdurig proces. Mm-hmm. Ja. Ja. Ik hoor een zanglijster en een merel. Die hertog van Gelder had het goed bekeken, hè? Om hier een kasteeltje neer te zetten. Ja, nee, zeker, zeker. Aldus Jeannette Paramoor daar bij het kasteel van hertog van Gelre. Ja, ik keek het net nog even na, want ik zei van... ja, Floris, vocht hij er nou voor of tegen? U weet nog wel, hè, Floris Sindela. Floris die vocht tegen de hertog van Gelre. En we kregen nog een berichtje binnen over het wat, of dat nou zo'n oud woord was. Ja, dat komt al voor in de tweede eeuw, het woord wat. En hebben alle vogela, dat wordt dan gezien als het eerste stukje literatuur... wordt ons nog even toegemaild door meneer of mevrouw Van Strien. Die luistert goed mee en die, voegde dat nog even toe. We gaan zo direct naar buiten. Er lopen hier al mensen rond met grote grondboren. We gaan het over veen hebben. Veen waar we van genieten, waar we niet zo heel veel meer van hebben. Hoogveengebieden, maar die her en der nog wel afgegraven worden in Europa... om ons van potgrond te voorzien. Nou, tot zo na negenen. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Ja, Sam. Generaal Ratko Mladic. Het einde van het Joegoslavië-tribunaal. Ze zijn destijds meegenomen in een verlaten paleis. De moeizame discussie over koloniale roofkunst. En... is die gekker nog niet? 160 jaar Max Havelaar in Indonesië. Ik geloof dat Lebak een man als Havelaar nodig heeft. Op NPO Radio 1. OVT. Straks van 10 tot 12. Het nieuws van alle kanten. Het is tijd voor een nieuwe toekomst. Vind jouw partner met mensen en relatie. Al 35 jaar succesvol in persoonlijke bemiddeling, matching en coaching. 3 van de 4 vinden nieuwe liefde binnen 1 jaar. Ga naar relatie.nl. De examenuitslagen zijn bekend. Waarmee verras jij de geslaagde? Bij Greece vind je echt persoonlijke examenverrassingen. Voor de geslaagde, voor de hoogvlieger, voor de zesjesleerling en voor alle andere geslaagden. Dus verras ook iemand met een kaart en een vrolijke ballon bijvoorbeeld. Ga snel naar Greece.nl. Voor jou, Greece. Schrijf samen met Mens en Relatie een nieuwe toekomst. Ga naar relatie.nl. Ga voor een echt persoonlijke examenverrassing naar Greets.nl. Voor jou, Greets. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek... maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ja, ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Straks bij Human, Brainwash Talks. Altijd actueel, altijd anders, altijd inspirerend. Stel je open voor andersdenkenden, laat je wereldbeeld kantelen. Durf je het aan? Brainwash Talks. Straks om 13:30 bij Human op NPO 2. NPO Radio 1. 9:00, Gert Kluk met het NOS-journaal. Het Israëlische parlement stemt vandaag over een nieuwe regering. Als een meerderheid van de parlementariërs instemt, komt er een einde aan het tijdperk van premier Netanyahu, die 12 jaar onafgebroken aan de macht was. De nieuwe coalitie bestaat uit 8 partijen die het hele politieke spectrum beslaan. De rechtse nationalist Naftali Bennett van rechtsaf wordt premier. Over 2 jaar maakt hij plaats voor Yair Lapid, de leider van de middenpartij Er is een toekomst. Netanyahu, die verwikkeld is in een corruptieproces, gaat in de oppositie. China haalt in een verklaring uit naar de landen van de G7 die in Engeland topoverleg voeren. Aanleiding is het G7-plan om flink te investeren in minder ontwikkelde landen, om zo een dam op te werpen tegen de groeiende economische macht van China. Ook werkt de G7 aan een verklaring over de onderdrukking door China van de Oeigoeren en andere minderheden. De Chinese ambassadeur in Londen zegt in een reactie dat de tijd voorbij is dat een kleine groep van landen bepaalt wat er in de wereld gebeurt. Azerbeidzjan heeft 15 Armeense gevangenen overhandigd in ruil voor een kaart met de locatie van bijna 100.000 landmijnen. De mijnen liggen in een regio die door Armenië is overgedragen als onderdeel van een akkoord dat na de oorlog van vorig jaar is gesloten. Centraal in het conflict staat de regio Nagorno-Karabakh. Bij een gasexplosie in een appartementengebouw in de centraal-Chinese stad Xi'an zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Er zijn tenminste 37 mensen zwaar gewond geraakt, melden Chinese staatsmedia. 150 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Reddingswerkers zoeken onder de resten van het gebouw naar meer slachtoffers. Het weer volop zon, weinig wind, het wordt 20 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal. Zondag 20 juni is het Vaderdag. Waarmee verras jij jouw vader? Bij Greets vind je echt persoonlijke Vaderdagverrassingen. Voor papa, voor de bonuspapa, voor schoonpapa en voor alle andere papa's. Dus maak ook jouw vader blij met een kaart en chocolade bijvoorbeeld. Ga snel naar greets.nl. Voor jou, Greets. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun tweede verjaardag niet. Terwijl ze met 1 pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de langzullense levenslingen van AIDSfonds, ontworpen door Bas Kosters. En gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen. Ga voor een echt persoonlijke vaderdagverrassing naar greets.nl. Voor jou, Greets. Ik ben weer naar buiten gegaan, nu niet naar de bloemen en de bijen in de biologische moestuin, maar even naar het land voor ons, het oude veenland. En het is ook weer weiland geweest. Ik sta hier met Mans Schepers, de archeoloog aan de Universiteit van Groningen. Goedemorgen, Mans. Goedemorgen. Ja, ik moet zeggen, docent landschapsarcheoloog, of hoe moet ik precies zeggen? Ja, ik ben universitair docent landschapsgeschiedenis. Landschapsgeschiedenis, ja. En met Karin Bodewits, moleculair bioloog, biochemicus. Karin, goedemorgen. Goedemorgen. En wij staan hier met een... Mans, wat heb jij gedaan? Je hebt net even een boring gedaan. Ja, een guts om precies te zijn. Dat is eigenlijk een... Je steekt zo een cilinder in de grond en daarmee krijg je een intact stuk van die opbouw van die bodem, haal je daarmee naar boven. Want wij waren op zoek naar een stukje veen. We zeiden, neem je, inderdaad, ik moet het goed zeggen, je guts even mee en guts even wat. En wat heb je hier nu omhoog gehaald? Nou, wat ik heb geprobeerd is om even een plekje te zoeken waarvan ik zou denken dat er daadwerkelijk nog een beetje veen zat. En dan zoek je een beetje een dieper plekje. En daar zijn de plantenresten zijn onder water gebleven nadat die plant doodging. En daarom zijn ze niet weggerot. En je ziet dus lagen waar je die individuele plantenresten echt nog als stengeltjes kunt herkennen. Ja, want dat is wat we hier... Wat zien we hier dan? Nou ja, het zijn bijvoorbeeld de resten van riet en lis. En eigenlijk de planten die je na de meer ook voor je ziet. En planten waarvan wij weten dat dat veenvormende vegetatie is, ja. Zoals wij dat noemen. Dus niet verrotte plantenresten. Dat is en waar op een gegeven moment zijn we gaan lang geleden gaan veen steken en omhoog halen en nou turf en van alles. Karin, als dit nou gebeurt voor onderzoek, dat omhoog halen van veen, dan nou, kan je er nog wel mee leven, geloof ik, hè? Ja, dat vind ik zeker prima, inderdaad. Maar als het om andere redenen gebeurt, dan word je woest. Nou, woest, dat zou ik het niet uit willen drukken. Maar ik stel wel dat wel echt in vraag of dat wel nodig is. We graven natuurlijk voornamelijk uit voor potgrond en dat soort doellijnen. Dus voor de tuinbouw ook. En daar moeten we wel eens kritisch naar kijken of dat wel echt nodig is. Ja. Ik denk dat veel mensen daar niet bij stilstaan. Die horen vaak bijvoorbeeld in natuurprogramma's over veen. En dat is belangrijk en dat is mooi. En een heel verhaal over het klimaat. Daar gaan we zo direct wat dieper op in. Maar dat het ook gebruikt wordt voor potgrond, dat weten veel mensen niet. Nou, dat weten inderdaad heel erg weinig mensen. En de mensen die ik in de afgelopen weken hier dus over gesproken heb, die voelen zich bijna een beetje belazerd. Ja. Zo van, ze hebben er nog nooit over nagedacht wat er in potgrond zit. Ze kopen een zak met aarde, denken ze, bij een bouwmarkt of bij een plantenwinkel. En dan blijkt dus eigenlijk dat ze iets kopen wat helemaal niet goed is voor ons klimaat en niet goed is voor de natuur. Ja. Nou, hoe dat zit, daarover zo direct meer. Dank jullie wel. Goedemorgen, dit laatste uur. Er zouden 1 miljoen huizen gebouwd moeten worden in Nederland. Daarover horen we de laatste tijd vaak. Klopt dat aantal? En hoe verhoudt zich dat tot bijvoorbeeld de weidevogelgebieden? Daar duiken we zo in. Verder, het Eindhovens bijenparadijs, imiterende vogels en natuurlijk dat veen potgrond. De Vals de Dépêche uit het ballet L'Éventail de Jeanne, de waaier van Jeanne, van de Française Germaine Taillefer, uitgevoerd door de Philharmonia Orchestra onder leiding van Jeffrey Simon. Renald Ruiter, muzieksamensteller van Vroege Vogels. Wat doe je me allemaal aan met die prachtige afkondigingen. Eindhoven, lichtstad. Ja, dat weten we nou wel. Voetbalstad. Nou, weer geen prijs dit jaar. Maar tegenwoordig ook bijenstad. Bij de laatste rondgang bleef de teller steken op 161 wilde bijensoorten. Hoe krijgen de Eindhovenaren het voor elkaar om de dalende trend te keren? Marlijn Snijders zoekt het uit. Geriemde zandbij. Donkere wilgezandbij. De witbaardzandbij. Tweekleurige zandbij. De goudpootzandbij. De asbij. De zwartrosse zandbij. De kruiskruidzandbij. Sorry, Regina, wacht eventjes. Je bent nu een lijstje aan het opnoemen van bijen die hier zijn aangetroffen. Maar hoeveel hebben we nog te gaan? Want ik moet gewoon ook nog wel even op pad met jou en Frank. Dan zijn we nog wel even bezig, want ik heb er nou 6 opgenoemd. En inmiddels zitten we op 161. Regina Oors van... Afdeling Bijen en Wespen. Van de vereniging die zich bezighoudt met insecten. De Nederlandse Entomologische Vereniging. En Frank Verhagen, groenbeheer gemeente Eindhoven. Ja, klopt. Volgens jullie, dan is het altijd nog even checken voor mij... zijn jullie de bijvriendelijkste stad van Nederland. Dat schijnt zo te zijn. Daar is onderzoek naar gedaan. En we kwamen in de top van het aantal soorten bijen in de stad. Hoeveel moeite kost je dat als stad om dat te bereiken? Eigenlijk niet eens zoveel. Omdat we daar zelfs eigenlijk niet eens heel bewust ons best voor hebben gedaan. We hebben in Eindhoven geluk met een paar omstandigheden in de bodem. Dat we beekdalen hebben in zandgrond. Waardoor je eigenlijk veel verschillende bodemtypes hebt. Wat zorgt voor verschillende vegetatie. Zodat er veel soorten bijen die afhankelijk zijn van verschillende omgevingen een plek kunnen vinden. En we hebben voor al heel lang eigenlijk een gedifferentieerd, gevarieerd maaibeheer uit. Wat ook mede heeft gezorgd voor een heel aantal bijen. Nou, er zijn een heleboel verschillende theorieën volgens mij over dat maaibeleid. Wat hebben jullie gekozen? Ik zeg wel eens voor de grap, eigenlijk zo'n tennisbal moeten nemen. En als je in één beheersoort staat, moet je die altijd in een andere vorm kunnen gooien. Als je dat als soort schaal hanteert, dan kun je het haast niet fout doen. Want dan heb je nooit dat je tot zover als je kan kijken eigenlijk alles wegmaait. Er is hier, wij staan hier op een gezond, 2 meter verder heb je een ongemaaide slootkant. Dan zit er een voetpad, een gemaaid tussenbermpje, dan weer een meterstrook, rijbaan. De achterkant is weer een ander stuk. Dus ik zie hier op, als ik gewoon recht vooruit kijk, op 1 meter of 20, 5 verschillende beheervormen. En dat is denk ik de truc. Nou ging ik hier naartoe en toen werd er gezegd, het is een bezuinigingsmaatregel. Ja. Ik heb in de trein zitten peinzen, ik kom er niet uit. Ja. Voor een deel is dat waar. Er was al een heleboel lang grasbeheer voordat we eigenlijk moesten gaan bezuinigen. Als gevolg van de woningcrisis in 2010-12 moest er op een gegeven moment ook nog flink bezuinigd worden. Dan kreeg ik eigenlijk een opgave van zie je substantieel van je budget eigenlijk te bezuinigen. Toen hebben we uitgerekend wat de kostprijs van gezond maaien is. 25, 30 keer per jaar met nog bijbehorend zwerfvuil, bladruimen, kantjes steken. Ten opzichte van die van lang gras, dan blijkt lang grasbeheer, het extensieve maaien, duidelijk goedkoper. Hangt natuurlijk vanaf of je dat 1 of 2 keer doet per jaar. Maar hoe dan ook, eigenlijk op zandgrond altijd goedkoper als gezond maaien. Dus als je van een gezond een lang grasterrein maakt, dat scheelt gewoon in de kosten. Daar wordt het echt wezenlijk de helft en soms nog meer goedkoper van. Dus alleen al daarom natuurlijk een prachtige uitdaging. Ook al vind je het niet alleen mooi, dan is er ook nog geld te verdienen. Nou, daar gaan we. Het park in. Wat je met het voorjaar meer als nu, maar wat je nu ziet, zijn zonbeschenen kale kaders. En die zijn ideaal voor de grondnestelende bijen. En die hebben 75%. Ja. Die nestelen hier. En hier, ik heb hier ook wat planten aangetroffen. Ik hoop ook van een bij die we vandaag gaan zien. Ik zie hier de grote wederik. En daar komt heel specifiek de slopkousbij op voor. De gewone slopkousbij. Maar in Eindhoven is ook de bruine slopkousbij die zeldzaam is aangetroffen. Nou, en dat is heel mooi. En die slopkousbij, die heeft de grote wederik nodig. Het vrouwtje verzamelt pollen, maar verzamelt voor de nest ook olie. Er zit olie in die plant. En met die olie maakt ze het nest waterafstotend en kan ze zelfs een tijdelijke overstroming hebben. Dus dat is op zich wel heel bijzonder. Ik moet ook een nuancering aanbrengen, want we hebben een themanummer uitgegeven waarin ik het artikel heb geschreven over Eindhoven als bijenrijke gemeente. En de inkt van het nummer was nog niet droog. Of ik kreeg de opmerking dat Eindhoven niet de bijenrijkste van Nederland is. En dat was op zich ook wel weer te verwachten. Want nou, op het moment dat het hele uitgebreide onderzoek werd gedaan, scheelde het nog maar eentje met Maastricht. En Maastricht was nog niet eens helemaal volledig onderzocht. Dus het was te verwachten, ook gezien de omgeving maar van Maastricht en Zuid-Limburg, dat die Eindhoven zouden kunnen overschaduwen daarmee. Dat wil niet zeggen dat het niet bijzonder is wat Eindhoven doet. Want meer dan een kwart van de soorten die hier zijn aangetroffen, zijn kritische soorten. En die krijg je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. Ze zijn sneller weg dan dat je ze terug hebt. Die hebben speciale behoeftes aan bepaalde planten of aan een bepaalde structuur. En wat dat betreft vind ik het heel bijzonder dat een grote stad als Eindhoven, met zoveel uitdagingen, hè, er moeten heel veel woningen bij gebouwd worden de komende jaren, het zo goed doet. Zeker als je beseft dat meer dan een kwart die kwetsbare soorten zijn, die kwetsbaar bedreigd zijn en zelfs een verdwenen soort die hier is aangetroffen. Even een naam, verdwenen soort. Gele tubebij. Gele tubebij, die gaan we niet vinden, hè? Die gaan we niet vinden. Nou, ik zou het ook leuk vinden als je nog het mannetje slobkous bij ziet. Nou, vooral omdat ik me voorstel dat er gewoon ook hele grote slobkousen aan zitten. Maar dat zal wel niet zo zijn. Nou, daar is het wel naar vernoemd. Met name het vrouwtje die heeft heel veel haar. En daar past die olie in. En dat zuivmeel in het veld, dat is ook zo leuk. Kun je het mannetje herkennen. Want die heeft een geel masker op zijn kop. En de maskerbijtjes, je hebt ook maskerbijtjes, die zijn ongeveer zo groot als die groefbijen. Dus dat is echt inimini. En die zijn wat lichter geel. De slobkousbij, die is niet zo zwart als de groefbij. En die heeft dat gele maskertje. Dat hele duidelijke gele maskertje. Dus ik hoop dat we die gaan zien. Ik zag hier iets. Ja, ik ook. Daar komt die. Als het gewoon akkers zijn, dan laat ik ze meteen los, want daar gaat het me niet om. Nou wil ik een slobkous bij. En die akker hebben we al gezien. Hoorde je dat? Mm-hmm. Hij of zij vindt het niet leuk. Nee, er is altijd enig verzet. Is de slobkous? Ja. Meteen, Regina. Ja, meteen. Nou, dat is wel grappig. Nou, meneer Slobkous bij hebben we. Ik ga hem even in de hand pakken. Je kunt mannetjes. Ik ga eventjes zien. Je hoeft sowieso niet bang te zijn voor mannetjes. Mannetjes, die hebben geen angel. Oké, nou, ik moet toegeven dat ik ook niet bang ben. Nee, sowieso niet voor mannetjes. Kijk. Zie je dit? Dit is het koppie. En het beestje wil me bijten, geef me geen ongelijk. Zie je ook hoe behaard die pootjes zijn? Want ook het mannetje heeft best wel behoorlijke haren. Enorme haren. Ja, aan die voorpoten. Oh, ik vind het moeilijk om een masker. Ja. Hij heeft gewoon een gele kop. Ja, nou, dat snap ik dat je dat zegt. Want er zitten ook nog eens een keer gele, of in ieder geval licht gekleurde haren aan de voorkant. Je moet echt goed kijken. Ik wil weg. Ja, precies. Zal ik hem loslaten? Ja. Hop. My Lord Chamberlain's Gaillard van de Engelsman John Dowland. Het Economisch Instituut voor de Bouw gooide deze week een bommetje op het debat over het woningtekort in Nederland. Als we in de toekomst willen voldoen aan de vraag naar woningen, dan ontkomen we er niet aan om te gaan bouwen in het groen. Al dus het instituut. Is dat inderdaad nodig? En hoe groot is dat tekort aan woningen nou echt? We vragen het aan Barry Blailly, directeur van het onderzoeksbureau voor de woningmarkt, ABF in Delft. Goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Barry, jullie zijn het bureau dat de officiële prognoses maakt op basis van de getallen van het CBS. Hè? Als het CBS zegt, er zijn dan en dan zoveel Nederlanders, dan berekenen jullie hoeveel huizen er nodig zijn, toch? Ja, helemaal correct. En ook op welke plek in Nederland en ook nog in het verlengde van wat voor woningen er dan nodig zijn en dergelijke. Ja. Hoe groot is het tekort op dit moment? Nou, dat is goed dat je het vraagt, want er gaan verschillende geluiden rond. 1 miljoen of andere bedragen aantallen. Op dit moment is het tekort, of dat ramen we dan op 279.000 woningen. En om dan meteen het sprongje 1 miljoen te maken. Hè, dus als je rekening houdt met het terugbrengen van dat tekort de komende jaren en ook die verwachte huishoudensgroei wil opvangen, volgens die laatste prognose die je net al noemde, dan zouden er bijna 1 miljoen extra woningen zijn tot ongeveer 2035. Nou, als je dan ook nog eens rekening houdt met een stuk nieuwbouw om wat herstructurering in de steden te doen. Hè, dus vooral voor woningen gesloopt en teruggebouwd en dergelijke. Dan heb je nog een keer 170.000 woningen nodig. En dan ben je eigenlijk volgens onze laatste prognose wel klaar in die komende 15 of 14 jaar. En een aantal partijen die roepen inderdaad dan ook om 1 miljoen, ook politieke partijen, voor de komende 10 jaar tijd zelfs. Ja, en die willen dan tekort eigenlijk nog wat sneller inlopen daarmee. Maar jij zegt dus 1 miljoen, dat is een cijfer, daar mogen we echt wel rekening mee houden. Ja, goed, het zijn natuurlijk prognoses, hè? Dus die zijn niet in steen gebeiteld, zeggen we altijd maar bij. De kans is groot dat ze juist niet uitkomen. Ja. Maar wat je terecht schetst, het CBS houdt rekening met de verwachtingen voor de komende jaren. Dus dan kijken ze naar wat er aan natuurlijke aanwas, geboorte, sterfte en migratie op Nederland afkomt. En dat vertalen we dan door naar het aantal huishoudens. Er is ook kritiek op dat getal van 1 miljoen. Want natuurbeschermers die zeggen bijvoorbeeld, het is alleen maar frame van de bouwers, want die willen bouwen. En zelfs Peter Hein van Mulligen van het CBS die plaatste er een kanttekening bij. Die zag het meer als economisch dan als fysiek woningbouwprobleem. Ja, nou goed. Kijk, er is een soort van polemiek bijna aan de gang over dat 1 miljoen. Die geluiden die je net noemde, dat komt breder hoor. Niet alleen van Peter en Mulligen, maar meer vanuit de hoek van de economen. Die zien dus allerlei ongelijkheden voor die optreden op de markt. Hè. Dus verschil tussen kopers en huurders en mensen die een woning hebben die nog een woning moeten hebben. En die willen dat, die maken zich daar druk over en terecht ook. Hè. Die zien dat eigenlijk door de enorme prijsstijgingen van koopwoningen, dat die vooral komen door de lage rente, de investeringen van allerlei beleggers en fiscale maatregelen. En daarmee gaan ze eigenlijk, bekritiseren ze een beetje die vermogensverschillen die daarmee vergroot worden. Dus een beetje het verhaal wat natuurlijk al de laatste jaren vaker wordt. Maar daarmee, als je daarmee zegt dat er dan geen woontekort is, dan stappen ze heel makkelijk over dat probleem heen. Er zijn namelijk voldoende signalen op de markt. Langere wachtlijsten bij corporaties, jongeren die langer in huis moeten blijven wonen. Toename van het aantal daklozen, nauwelijks aanbod op de koopmarkt. Ja, dan zie je dat er echt wat te weinig woningen zijn op dit moment. Is het denkbaar dat je tekort aan huizen kunt oplossen door binnen stadsgrenzen te bouwen? Ja, sterker nog, daar wordt natuurlijk al veel rekening mee gehouden. Ik denk eerlijk gezegd niet, of als denk. 1 miljoen is natuurlijk een flink aantal. Huh? En naar alle waarschijnlijkheid zou je niet die 1 miljoen woningen volledig binnen de stad kunnen toevoegen. Waarbij het daar zo goed op te merken is dat woningen niet per se allemaal rijtjeshuizen achter elkaar in een nieuwe wijk hoeven te zijn. Hè. Er zijn natuurlijk ook voldoende woningen nu al toegevoegd via transformatie van kantoren en van ander vastgoed. Yeah. En je kan ook denken aan woningsplitsen, want sommige woningen zijn best groot voor de nieuwe bevolking voor de komende jaren. Ja, er wordt natuurlijk al veel gebouwd in de steden. Dus mensen proberen creatieve oplossingen te vinden. Maar goed, we hebben er veel nodig. En er dus ook kantoren, dat zei je al. Kantoren wordt nu ook naar gekeken. Wel een paar jaar. Hè? Je kent zelf die plekken wel. Ja. Mooie locatie binnenstad, worden de balkonnetjes eraan geplakt. En dan heb je een mooi appartement. Voor 1 of 2 personen. Ja. Oké, nou, dankjewel dat je even cijfermatig je licht wilde laten schijnen over die aantallen. We hebben er dus heel veel nodig. Wat je zegt, de prognoses moeten maar uitkomen. Maar de 1 miljoen is geen vreemd aantal. Nee, klopt. Daar komt het neer. EIB, ja, goed, EIB heeft natuurlijk, die maakt zich zorgen over dat er te weinig plannen zijn op dit moment binnen de stad. En dat er daardoor uitgeweken moet worden naar buiten de stad. Omdat het sneller zou gaan. Maar goed, daar kan je natuurlijk wel vraagtekens bij zetten. Want ook buiten de stad moet je alle procedures en bezwaren af. En moet je nu infrastructuur aanleggen en dergelijke. Dus ja, ja daar hebben we ook wel een mening over. Nou ja, en het punt is ook, buiten de stad, daar is ook iets, hè? Dat is het buitengebied. Precies. Daar leven een beetje mensen. En er is ook natuur. En er wordt landbouw bedreven. Dus daar gebeurt ook al wat. Dat is natuurlijk dat buiten elkaar. Ja, wat zeg maar, makkelijk zo wat locaties ingetekend. Maar normaal gaat natuurlijk een heel zorgvuldig proces aan vooraf. Waar juist inderdaad de gemeente en provincie samen proberen te kijken om alle functies op de goede plek uit te laten komen. Ja. Maar. Nou, bedankt in ieder geval voor dit moment. Berry Blij, onderzoeker van de woningmarkt bij bureau ABF in Delft. Dankjewel, Berry. Die vraag of we wel of niet moeten gaan bouwen in het buitengebied, dat heeft natuurlijk veel consequenties. Dat wordt bijvoorbeeld gevoeld aan de rand van Leeuwarden, waar de gemeente stijf tegen een mooi weidevogelgebied een nieuwe woonwijk wil aanbouwen. Rob Buiter is te gaan kijken met weidevogelbeschermer Anne Venema. Volgens mij is dit wel het geluid van de polderhoensdiek, Anne Venema. Het ratelen van de Amerikaanse windmolen. Ja. Die hier nou heel zachtjes een beetje water het gebied uit staat te pompen. Ja. De grutto's en de kieviet en de tureluurs op de achtergrond. Ja, daar ben ik ongelooflijk blij om. Want de windmolen hoort hier zo in dit gebied. Het maalt het water weg, maar omdat het zo nodig is, het water voor vogels, doe ik lekker de schuif open en dan loopt het ook weer vol. Ja. En dan krijg je ook een variatie van pijl. En dan heb je dat het water wel zakt, maar dan heb je die prachtige sliklaagjes voor de insecten en daar zijn al die kuikentjes. Komt er dan een kraai of zo, dan gaan ze mooi door waarschuwing weer tussen die bloemen zitten. Ja. En wachten tot er geen gevaar meer is. We zien het hier ook op de achtergrond. Hè? Aan de randjes van die natte stukken, daar zie je verschillende kuikens lopen. Van een kieviet met een al behoorlijk groot jong. Wat grutto's met grote jongen. Ja, piekjes zeggen jullie in Friesland, hè? Ja, bij C zijn piekjes. Ja, en dan hebben we voor de kieviet de Oudhei. Dat is de statige mannelijke kieviet. We hebben prachtige namen daarvoor. Dat betekent ook dat we er zoveel emotie bij hebben dat we toch altijd nog die vogels hebben. We kunnen ze niet missen, dus we moeten hier blijven. Ja. Er staat hier ook een gedicht op het hek bij deze Amerikaanse windmolen. Wiemetor. Dat is het verhaal van mijn zuster. Wij woonden op een boerderij 400 meter verderop. Maar wat we zo heerlijk vonden, vanwege ook de geluiden, en daar staat die prachtige windmolen. En dan gaan we onder die windmolen zitten en dan dromen we over dat we nergens zorgen over hoeven te maken. En we kijken naar al het mooie hier in de natuur. We luisteren, we horen naar die vogels die kiewoedoewiet roepen. Dat mannetje gaat over de kop, want die wil heel graag dat er ook een wijfje komt. Als je daar tussen zit en je stelt je open daarvoor, dan ben je gelukkig. Wimetor saneemden wij het ijzeren mysterie. Midden in het laan, wij wie in een lis. De tor stier heeg, in us eigen. Het wie mijn plak daar, op dat polderdiekje. Dat plekje daar bij het polderdiekje. Daar kon ik mij verschuilen voor alle problemen die in de verte waren. Maar bij de tor, daar waren we gelukkig. Dat is wel de essentie van dit gebied, volgens mij. Hè? Die emotie. Dat is het, dat is het. De Friezen hebben een hele rieke taal. Als je alleen nog al over het schem praten, dan kunnen we wel acht verschillende woorden gebruikt worden. Je gaat ook automatisch al over in het Fries. Ja. Zullen we eens even een klein stukje het gebied inlopen? Yes, jong. Dat gaan we doen. Ja, kijk, en dan lopen we er een heel klein stukje in. En dan hebben we meteen al de nodige tuurluurs en grutto's boven ons hoofd hangen. Ja. Ja. En nou worden ze felder, want we komen dichterbij. Het is een goed teken, hoor. Ja, het is geweldig. Ja, kijk eens om ons heen. Machtig is het, machtig is het. Dit is geweldig. En vlakbij ons stappen die kuikens om. Maar ja, ze hebben de opdracht niet bewegen. En ze liggen hier misschien wel een meter van ons af. Ja, en niemand iets ziet. Nee. Het gaat zo goed, joh. Het gaat zo goed hier. Dit is wat we doen, hè? Ja, je hebt hier al een buis liggen waar het water eruit komt. Ja, ja wij zorgen dit gebied. Luister naar de vogels. Kijk, hoor, het is fantastisch. Het water stroomt, allemaal slijkjes, allemaal insecten en allemaal kuikens. Dat is toch waar je blij van wordt. Ja. Dat moet blijven, voor altijd. Ja, je zegt dit moet blijven, maar goed, de reden dat we hier lopen is dat het gebied bedreigd wordt door woningbouwplannen van de gemeente Leeuwarden. Ja, ja, dat is een grote bedreiging dat hier aan de overzijde van deze prachtige slenk, van deze vaart, daar komt de hem, is de bedoeling van de gemeente. En de hem is een nieuwe wijk. De hem is een nieuwe wijk, het staat er niet. En nu wil toch die gemeente stijf tegen deze prachtige polder huizen zetten. En dan is alles voorbij. Dan is de ziel uit dit gebied. Dat is toch niet wat we willen. Dat kan niet. Je zegt, als je stijf tegen de polder aan gaat bouwen, dan is dat te bedreigend voor die vogels. Die zijn dan weg. Ja, want in het begin van de lente, daar maken de vogels een keus van, is het hier vertrouwd? Kan ik hier mijn nest maken? En dan schrikken ze en dan denken ze, dat kan helemaal niet meer, want het is een staatsgebied. Dus wat moeten we hier? Dus dat is de ramp die dreigt. En daarom moet die hem daar niet komen. Of tenminste heel ver opschuiven, minimaal 300 meter. En als je dat kijkt in het hele grote geheel van het hele gebied. Dit is het enige gebiedje waar zoveel weidevogels zijn. Dat kunnen we niet opofferen. Beste gemeente, laat de hem op afstand blijven. Of nog veel liever helemaal niet hier. Ja. Er is zoveel ruimte voor andere gebieden. En dit is het allermooiste. Het hart van de ziel van dit gebied. Ja, als je nou hebt over de consequenties van die enorme woningbouwopgave in Nederland. Hè, er wordt geroepen, we moeten wel in het buitengebied bouwen. Ja, dan zie je hier de consequenties. Ja, ik ben heel erg verbaasd over de ambitie van een wethouder die zegt, we kunnen wel 15.000 huizen bouwen binnen de schil van het gebied waar we willen bouwen. En 7.000 huizen was de afspraak en is genoeg. Met andere woorden, dan is het heel makkelijk om die hele hem hier niet eens te bouwen. En laat dit in dit gebied in zijn rust. En hier zijn zo verschrikkelijk veel mensen die hier altijd apart hier naartoe fietsen om hier te genieten. En ook tot zichzelf te komen. Zich goed te voelen. En de weidevogels is in de cultuurhistorie ook zo ongelooflijk belangrijk. Wij kunnen in Friesland de weidevogels niet missen. We kunnen ze niet missen. Dan praat ik over hier 25 paren gruttels die boven ons hangen. Zelfs 35 paren tureluurs die wat bescheiden zijn. Hoor, daar iedereen. Het gaat maar door. Ja, als hij dan voor de eerste keer in mijn kopje duikelt, voordat hij hier weer is, dan kopje duikel ik ook. En het kan toch niet waar zijn dat ik volgend jaar niet... Ik zit hier te wachten en er komt geen vogel meer, want hier staan huizen. Wil de gemeente dit? Dat kunnen we niet doen. En de jeugd heeft de toekomst. Het is mijn uitdaging ook. En ook andere mensen met mij. We gaan de kinderen hier polstok springen. We gaan naar de visjes kijken. Maar vooral de luiden van de weidevogels. En de nestjes en alles wat er is. Eigenlijk die emotie die jouw zus heeft beschreven in het gedicht bij de Amerikaanse windmolen. Ja. Die gun je de toekomstige generaties ook. Oh, dat gun ik zo. Dat gun ik zo ongelooflijk. Ja, we hebben dat nodig. Dat binnen zeg maar het gebied waar ooit ook de boeren waren. Mijn moeder bijvoorbeeld als kind, dan was ze aan het melken nog onder de koe. Maar dan ging ze met de koe naar waar een nest was. En dan hoorden ze ook dat geluid van die grutto vlak bij de koe, waar zij dan 's ochtends molk. En dat zijn allemaal beelden die ik heb. En dat wil ik overdragen naar de jeugd. De jeugd die moet het voelen in hun hart. Ja. Wat ze horen, wat ze zien. Ja, en wat hier is. Geluid is emotie, hè? Ja, dat is emotie. Ja. Dat is emotie. Mag het? Natuurlijk vinden we het leuk dat we een nieuwe burgemeester kregen. En hij wilde ook kennis maken met wat er allemaal gebeurt in zijn gemeente. Ja, dus Sybrand Buma is hier burgemeester geworden. Ja, ja, dat is hem. En toen was afgesproken, nou, we gaan langs deze prachtige slenk, langs de vaart en dus ook langs de polder met Buma. En hij was heel geïnteresseerd en hij vertelde ook dat hij het heel belangrijk vindt dat niet alleen de polder blijft, want dat is al afgesproken, maar dat ook die weidevogels blijven. Maar ik zei, dan moet die hem wel opgeschoven worden. En hij zei, weet je wat we doen? Als jij belooft dat je alle scholen hier van de Zuidlanden, als je dan jouw verhaal doet over de weidevogels, dan zal ik zorgen dat de hem ook wordt opgeschoven. Dat is de afspraak en daar gaan we voor. Dus misschien is het leuk om nog eens met hem daarover te hebben. Nou, volgens mij is het voor jou geen enkel probleem om die belofte van jouw kant te houden. Nee, dat wil ik graag doen. Ja. Ja. En nou de burgemeester nog. Yes, yes. Nou, goeie man, dus het gaat vast gebeuren. Thank you. Penny Lane uit de Beatles film A Magical Mystery Tour uit 1967... uitgevoerd in de versie voor twee gitaren. Door David Tenenbaum en Manuel Barueco. En Renald Ruiter, onze muzieksamensteller, die schrijft erbij... Penny Lane verwijst naar de straat in Liverpool... waar de bushalte was waar Paul McCartney over moest stappen... op een andere buslijn om naar het huis van John Lennon te reizen. Nou ja, wat een grappige anekdote. De piek van de vogelzang is misschien net achter de rug, maar er zingt nog genoeg, zoals bepaalde vogels die andere vogelsoorten, wat zang betreft, imiteren. Welke imitator heeft Joost van Brugge van Sovon Vogelonderzoek deze ochtend voor ons in petto? Henny Radstaak was erbij toen Joost een bijzondere opname maakte. Voor de soort waar we het deze week over gaan hebben, die ook een meesterimitator is, begrijp ik. Moet je ons allebei, Joost, mee terugnemen naar een opname die we samen hebben gemaakt... in het kader van het Nationaal Vogelconcert, het Dawn Chorus... waarin we dan eind april, begin mei in alle vroegte op stap gaan... om het vogelgeluid 's ochtends vroeg op te nemen. Meestal zijn we om 4:30, 5 ter plekke. En vertel even, wat dit gaat over vorig jaar, over 2020. Ja. Hoe we die opname maakten. Ja, wij waren in de Rijnstranger. Nou, hartstikke leuk. Heel veel soorten gehoord. En op een gegeven moment, het wordt al wat warmer, de zon is al lang op. En we zijn een beetje aan het eind van die opnames. En wij lopen zo eigenlijk terug naar de auto. En ik hoor echt snoeihard, hoor ik het geluid van een schoolekster uit een struikje komen. Te piet. En ik denk dat... Dat klopt niet. Dat is een vogel die imiteert. Nou, verbaast mij niet dat er vogels zijn die imiteren. Ook toen niet, natuurlijk. Maar ik had wel zoiets van, welke soort is dat? En ik hoorde al vrij snel, het is een grasmus. En als je dan gaat luisteren, en ik zei tegen jou, van, moet je het horen? Die grasmus, die doet een schoolekster na. En als je dan het geluid gaat opnemen en gaat goed luisteren... dan hoor je dat hij er eigenlijk nog veel meer naar doet. Dit was nou zo'n soort waarbij ik achteraf... achter de computer, koptelefoon op, dat ik hoor. Maar hij doet nog veel meer na dan alleen maar die schoolekster. Die schoolekster hoorde ik aan het begin voorbij komen. En ja. Dan hoorde ik... Je hoort hem ook nog even halverwege. Hoor je hem ook nog een paar keer. Maar je hoort, wat gebeurt hier? Het is echt een kakofonie van allerlei tonen. Eigenlijk hoor je er niet eens echt meteen een grasmus in. Dat is gewoon een vogel die van alles doet... behalve zijn echte klassieke eigen zang. Laten we daar dan eerst even naar gaan luisteren... naar de eigen zang van de grasmus. Dat is eigenlijk een redelijk simpel, beetje krassen. Duurt, 2 seconden. En dan is zijn zangstrofe wel weer voorbij. En dan herhaalt hij dat eindeloos. Vanaf het moment dat de zon al lekker aan de hemel staat. Houdt van uitslapen, dit vogeltje. En dit is het. Eigenlijk is het niet heel veel meer dan dit. Maar grasmussen kunnen dus ook nog veel meer doen... dan alleen maar dat eigen gras. En dat laat deze grasmus prima horen. Ja, schoolekster. Ja, wat gebeurt hier? Nou, het gaat zo snel. Nou, laten we even stoppen dan. Even op pauze. Ja. Vertel. Je moet het eigenlijk even ontleden in stukjes. Maar hij begint met waarschijnlijk een kortheenleeuwerik. Of het kan ook een Europese kanarie zijn. Oh. Dat is helemaal in het begin. Dat korte gepruttel. En dan komt er een bergfluiter. Ook een Zuid-Europese soort. Dan hoor je een pimpelmees. Dan heel even de gierzwaluw. Ja, we zijn nu 3,5 seconden onderweg, hè? En dan komt die schoolekster. Ja, die hoorde ik meteen. Ja, die is lekker simpel. Heel veel soorten doen die na, trouwens. Hoe komt dat? Is die schoolekster zo populair? Ik denk dat die gewoon heerlijk in de snavel ligt. Heerlijk in de mond ligt. Dan even een kneu. Ja, ja. De gele kwikstaart. Dan komt die schoolekster ook nog even terug. En op het eind hoor je nog een koolmees. Tip. Een van de fietspomp varianten. En wacht even, dat speelt nog eens af. Want direct erachteraan komt die witte krukstaart. Ja, en dat tepit, wat je zo net hoorde, dat is witte krukstaart. Nou ja. Dus dan heeft hij eigenlijk in die eerste 6 seconden... is het Europese kanarie, bergfluiter, pimpelmees, gierzuiloe, scholekster, kneu en gele krukstaart en scholekster. In die eerste 6 seconden alleen. Ja, en daarom klinkt het ook zo chaotisch. En nou ja, misschien dat als je het nu nog een keer hoort... Ja, dan hoor je misschien ook wel... Hey, ja, frek, die gierzuiloe, die hoor ik nu. Maar dat zijn van die geluiden die je in het veld niet direct heel erg opvallen. Want het gaat zo snel. Ja, dat is lastig. Doen we nog even een keertje helemaal. Volgende keer, Joost, een soort die zijn naam een beetje eer aan gaat doen, hè, wat imitaties betreft. Ja, de volgende soorten die drijft een beetje de spot met andere soorten. Aldus Joost van Brugge en Henny Radstaak over de imiterende vogels. Een leuke serie is dat. Bioloog Karin Bodewits vindt het onbegrijpelijk dat in Nederland de zakken potgrond nog steeds voornamelijk bestaan uit afgegraven veen. Dat moet anders. Het is tijd voor turfvrije potgrond. En ook aan tafel Mans Schepers, universitair docent landschapsgeschiedenis en ook pleitbezorger voor het veen. Welkom allebei. We stonden net al even buiten, maar nu zitten we binnen. Om hierover door te praten. Karin, je had een ingezonden brief gestuurd aan het Parool. En daarin noem je het ecologisch vandalisme, het afgraven van veen voor potgrond. En potgrond is een zak vol vermijdbare ellende. Licht dat eens toe. Waarom gebruik je die termen? Nou, vermijdbaar, omdat er dus inderdaad gewoon alternatieven zijn. En ecologisch vandalisme, ja, dat is natuurlijk... En klimaatvandalisme zou je het ook nog kunnen noemen. Er komt gewoon waanzinnig veel CO2 of broeikasgassen bij vrij bij de afgraving van turf. Het zit in potgrond en de consument is zich daar helemaal niet bewust van. En zit dat in potgrond? Ja, vertel eens even. We zien natuurlijk potgrond hoog opgestapeld bij de tuincentra en bij de bouwmarkten en waar al niet. Ja. Wat zijn dat voor zakken? Nou, dat zit dus tenzij het gelabeld is met de turfvrij, wat in Nederland nog nauwelijks het geval is... Zit dat dus eigenlijk vol met turf. Dus dat kan wel 70% of soms al 90% turf in zitten in die zakken. En ja, want we gebruiken het een beetje door elkaar. Men in de volksmond, turf en veen. Wat is het verschil? Ik geloof niet dat misschien oh, Mans daar ook Mans erbij, juist doseert, is. Die doseert dat natuurlijk. Ja, nou, Mans, vertel eens. Nou, veen is een bodemsoort. Veen is een sedentaat, dus iets wat op zijn plek groeit. En het wordt pas turf is al per definitie een cultureel fenomeen. Het wordt pas turf op het moment dat wij het gaan afgraven en daar van die brokken van steken. Dus turf is niks anders dan een geculturiseerde vorm van veen. Ja, en dat hebben we lang gedaan, hè? Turf gestoken. Ja, dat hebben we vreselijk lang gedaan. Dat gaat ook echt terug tot de prehistorie. En dan zijn we in de middeleeuwen, hebben we de veenontginningen. Dan gaan we dus die venen ontwateren om erop te gaan wonen. En vanaf de 16e, 17e, 18e eeuw zijn we echt gaan vervenen. En dat is het veen afgraven, echt voor het veen, met het veen als doel. En dan denk je natuurlijk in beginsel vooral aan brandstof. Dat was de hoofdfunctie in de eerdere eeuwen. Daar heeft onze maatschappij eeuwenlang op gedraaid, toch? Absoluut, ja. En dat heeft ook voor een heel belangrijk deel bepaald waarom Nederland er nu uitziet zoals het eruit ziet. En waarom de omgeving van het Nadermeer er zo uitziet zoals het eruit ziet. Ja, afgegraven veen. En nou ja, goed, we houden nu van dat landschap. Maar nu even naar dat veen dat in die zakken ligt, Karin. Bij bouwmarkten en zo. Waar komt dat vandaan? Nou, dat komt niet uit Nederland. Het wordt voor een groot deel uit de Baltische Staten en uit Scandinavië. Daar wordt het gewonnen. Nog een klein deel ook in Duitsland. Misschien zelfs nog wel een beetje uit Ierland. Alhoewel daar geloof ik de kraan redelijk dicht zit op het moment. Maar het komt dus niet uit Nederland. En ik denk dat dat ook wel een deel van het probleem is. Dat wij hier ons er helemaal niet bewust van zijn wat er dus in die potgrond zit. Nee, want wij denken dat veen bijzonder landschap is. We maken daar mooie natuurprogramma's over. In de veenweidegebieden hele verhalen over hoe belangrijk en hoe mooi. En dan zit het dus gewoon in die zakken. Daar staan weinig mensen bij stil. Nou, dat is inderdaad een beetje het kromme aan de hele zaak. We proberen natuurlijk in Nederland onze veengebieden te beschermen. We zijn er heel erg mee bezig. En tegelijkertijd gaan we dus naar het buitenland, graven het daar af om het te importeren. Ja. Waarom zijn die veengebieden zo belangrijk? En dus ook, waarom noem jij het een ecologische ramp? Nou, ze zijn voornamelijk belangrijk, en dat wordt wel vaak vergeten. Dus in Groot-Brittannië noemen ze het wel eens ons regenwoud. En dat heeft verschillende redenen. Voornamelijk omdat het heel veel koolstof opslaat. Dus het is eigenlijk gewoon voor ons klimaat gewoon heel erg belangrijk dat die koolstof niet vrijkomt in de vorm van CO2. Dat doen die veenplantjes, veenmos. Ja, dat is echt een koolstofbron. En zodra dat er lucht bij komt, zoals Mans net al zei, dat staat onder water, er komt geen lucht bij, of dat is onverteerd materiaal. Daar brengen wij zuurstof bij en dan opeens wordt het dus omgezet in broeikasgas. Dus dat is heel erg problematisch. Dat vernietigen van veengebieden stoot gewoon meer broeikasgassen uit dan al het vliegverkeer samen. Dus 5-7% van alle broeikasgassen die wij als mens uitstoten. Dus dat is enorm. Wereldwijd? Wereldwijd. 5-7% van onze uitstoot dat komt door het afgraven van veen. En natuurlijk ook landbouw op veengebieden. Ja. Dat moeten we natuurlijk niet onderschatten. Dat je knikt, we hebben de landbouw ook. Yeah. Nou ja, en misschien ook wel goed om te zeggen, er zijn aantoonbaar vinden we dit in Nederland ook belangrijk. Hè? Ik las gisteren nog in de Leeuwarden Courant dat er in polder de Hege Warren in Friesland, dat ze daar nou boeren uitkopen omdat ze die oxidatie, dus die en de daarmee gepaardgaande CO2-uitstoot van het veen tegen willen gaan. Dus wij vinden dit belangrijk. Wij investeren daar ook miljoenen in. En tegelijkertijd importeren we op enorme schaal diezelfde zooi uit andere landen, omdat dan niet ons veen in rook opgaat. En dat is natuurlijk niet erg rechtlijnig. Ja. Maar dat veen zoveel CO2 opslaat. Ja, ik kwam ook ergens tegen dat meer een vierkante meter veen ongeveer 20 keer de hoeveelheid CO2 opslaat die een bosgebied op kan slaan. Ja, dat is echt onvoorstelbaar. En dat zijn mensen zich dus niet van bewust. Nee. Het zijn natuurlijk ook enorme veenlagen waar we het over hebben, die zich over duizenden jaren hebben opgebouwd. En dat bewustzijn is er helaas niet. Nee. En het is dus echt wel, het is eigenlijk, ja, het regenwoud noemen is echt nog een eufemisme. Ja. Het veengebied is echt nog veel meer dan dat. Want we hebben natuurlijk heel veel oog en oor voor bos. Als er bos verdwijnt, dan komen allemaal mensen in actie en demonstraties en burgers. En kinderen moeten bomen planten. Ik heb nog nooit iemand een veenmosplantje zien planten met dat doel. Of een actie, burgemeester erbij met een schop en zo. Dat klopt, toch zijn die veengebieden toch ook wel echt heel erg mooi. Zeker, ja. Maar het is inderdaad, ja, er zit ook natuurlijk geen oerang-oetang in. Dat helpt natuurlijk ook niet echt, zeg maar, voor de marketing van zo'n veengebied. We hebben het hier natuurlijk veel over heideplanten, over addertjes en natuurlijk heel veel vogels. Dus het is ook ecologisch natuurlijk, heeft het echt een hele hoge waarde. Maar het heeft toch wel een ander beeld dan een tropisch regenwoud. Ja. Nou is het zo, in Nederland mag het niet meer veen steken, veen afgraven? En er wordt ook in meer landen lopen de concessies af. Dus er waren inderdaad mensen nog die concessies hadden in Nederland ook tot nog niet zo heel lang geleden. En dat laten ze aflopen. En dat geldt ook in aangrenzende landen, dat ze die het laten doodbloeden, om het maar zo te noemen. Ja, want ik was een tijdje terug, waren we met tv in het Koningsdiep in Friesland. En daar zag ik ook nog gravers staan en grote veenhopen en rolbanden om dat af te voeren en zo. Tot op een paar jaar geleden gebeurde dat gewoon nog. Ja, maar dat was ook, dat was wel een beetje een laatste der Mohikanen. Het is niet zo dat het in Nederland nog een industrie van wezenlijke betekenis was. Terwijl als je over de grens gaat in Duitsland, kom je echt enorme landschappen tegen waar je dat nog open ziet liggen. Veen ook, want ik ken die bruinkoolmijnen met die gigantische graafmachines. Dat is iets anders, toch? Dat is, ja, bruinkool. Ik kom zelf uit het noorden van Nederland. En daar, als je daar over de grens gaat, dan kom je eigenlijk vrijwel direct in Duitse veengebieden terecht. En een heel beroemd voorbeeld is natuurlijk ook het Bargeveen bij Drenthe, waar dat met heel veel moeite en heel veel liefde beschermd natuurgebied is. Waar ze ook mooie successen boeken. Terwijl niet zo ver over de grens eigenlijk in datzelfde veengebied vervening plaatsvindt. En je kunt je voorstellen dat dat een hydrologisch sub-ideale combinatie is. Maar is de, want ik zeg net bruinkool, is dat veen eigenlijk? Of is dat weer Bruinkool, het is natuurlijk een doorgaand proces. Dus het bruinkool is immens veel ouder. Maar uiteindelijk zijn als je nog verder gaat, dan wordt het steenkool. Het veen is minder oud dan bruinkool. Dan de alternatief. Als we die zakken allemaal niet meer willen. En mensen worden zich van bewust, want we denken er niet over na. En je kunt die mensen dat allemaal niet kwalijk nemen. Die zoeken gewoon een zak tuinaarde en die kopen dat. Maar er zijn alternatieven, Karin. Ja, ik denk wel dat voordat we echt het over alternatieven hebben, we eerst eens moeten kijken of we überhaupt een alternatief voor een potgrond nodig hebben. En we hebben in Nederland een heel erg overgebruik van potgrond. Je legt een tuin aan en mensen denken, ik heb een hele borden en die gooi ik vol met potgrond. Ja. Potgrond is eigenlijk gewoon een heel erg specialistisch product waar je goed op kunt zaaien en goed in kunt stekken. Maar de meeste mensen die gebruiken dus potgrond om een bestaande plant daarin te poten. Dus dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Deze planten die kunnen zelfs potgrond zou nog wel schadelijk kunnen zijn voor zulke planten. Dus je moet eigenlijk omstellen op tuinaarde. En een turfvrije tuinaarde natuurlijk. Maar tuinaarde hebben we genoeg. En daar zit heel vaak gewoon geen turf in. Dus dat zou eigenlijk, is de bewustwording, we hebben eigenlijk helemaal geen potgrond nodig. Nee. En dat is best wel lastig, omdat we zien het niet in de prijs terug van zo'n zak, dat het een specialistisch product is. Als wij een camera kopen en je hebt een amateurcamera versus een professionele camera, dan zien we echt een prijsverschil. Ja. Maar bij potgrond zien we dat dus niet. Dus dat is eerst maar eens bewustwording, we hebben eigenlijk helemaal geen potgrond nodig. Als je iets in een pot doet, veel mensen die kopen een plant en in een pot een balkon op zit en die halen er zo'n zak bij. Ja, daar kan prima gewoon een schep aarde in. Daar heb je dus eigenlijk gewoon helemaal geen potgrond voor nodig. Dat is natuurlijk een heel stuk marketing geweest om dat aan ons te verkopen. Maar daar zijn eigenlijk ook wel heel veel kwekers het over eens. Want eigenlijk heb je daar geen potgrond voor nodig. Maar potgrond is juist wel belangrijk voor de opkweek. Maar wat zijn dan wel alternatieven? Je zegt, we moeten pas later nadenken over alternatieven. Maar zijn er alternatieven voor? Ja, er zijn ook gewoon alternatieven in ontwikkeling. En zijn ook al op de markt. Dus dingen zijn dat dan? Ja, of op basis van kokosvezel. Die vind je al echt in de bouwmarkt. Hè? En ze zijn heel erg bezig met op basis van bast. Bladeren, op basis van houtvezels, rijskaf. Dus we hebben wel echt alternatieven. Ja. Mans, moet dit niet gewoon verboden worden? Of eigenlijk jullie allebei? Ik bedoel, als we weten dat dit zoveel uitstoot veroorzaakt, alleen al. Hè? Los nog van het landschappelijke en dat het afschuwelijk is om dat af te graven. En we zijn aan het vechten tegen CO2-uitstoot. Dan is dit toch achterlijk dat we dit afgraven? Ja, dit moet zeker verboden worden. Om te beginnen, zeker voor particulieren. Dat is volstrekt onverdedigbaar. Het is ook laaghangend fruit op klimaatbeleidgebied. Een hele gekke gemiste kans. Ja, want als je hiermee stopt, pak je al 5-7%. Ja, nou ja, zoals wel Karin al zei, zit dat niet alleen maar in die potgrond. Die CO2-uitstoot komt ook gewoon sowieso uit veengebieden. Maar dit is echt laaghangend fruit waar je niet veel mensen pijn mee doet. Ja, ja. Karin, heb je veel reacties gekregen op je ingezonden brief? Ja, ik heb zeker veel reacties gekregen. Zowel van particulieren die het kopen en zo van, ik wist dit helemaal niet. Nee. Hè? En zoals ik net ook al aangaf in het vorige stukje, sommige mensen voelen zich echt een beetje belazerd. Maar ook van heel veel mensen in de tuinbouw. Ik ben bij heel veel kwekers uitgenodigd. En ik krijg wel echt heel erg het gevoel ook, deze mensen willen ook. Want dat zijn natuurlijk grote verbruikers van turf. Naast de particulieren. En die willen ook wel gewoon echt verder ontwikkelen. Ja. En ik begrijp dat er nu dat Partij voor de Dieren Kamervragen gaat stellen. Naar aanleiding van de ophef. Ja, dat is natuurlijk echt fantastisch nieuws. Dat is, mijn streven is natuurlijk ook een verbod van turf voor particulieren in Nederland. Ja. En ik denk ook echt dat wij daar de voetsporen van het Verenigd Koninkrijk moeten volgen. Want die hebben natuurlijk net een verbod 3 of 4 weken geleden ingevoerd. Of nog niet ingevoerd, maar per 2024. Die zijn het er nu over eens dat toch echt moet komen. En ik denk dat we daar dus ook echt naar de buren moeten kijken. Als de Britten het kunnen, want die zijn helemaal tuinfanaat. Ja, die zorgen, die hebben fantastische tuinen. Ja. Als zij het kunnen, dan moeten wij het toch ook kunnen. Misschien ook interessant om te weten, de Hortus Amsterdam kan het ook. Die groeien dus ook turfvrij. Dus ik denk altijd, van als de Hortus het kan, dan moeten wij dat toch als particulier in onze tuin ook zeker kunnen. Nederland turfvrij. Man sluit zich daarbij aan. Ja, je bent natuurlijk wetenschapper, docent, dus geen activist, maar stoppen met turf afgraven. Het is wel grappig, dat is precies wat ik tegen Karen zei voorafgaand hieraan. Ik wil gewoon zeggen dat we dit niet wenselijk is vanuit een inhoudelijk oogpunt, maar ik probeer inderdaad altijd niet te... Wat is je rol, hè? Ja, nee, maar je hebt goed toegelicht. Dank jullie wel, allebei, voor jullie komst. Bioloog Karin Bodewits en universitair docent landschapsgeschiedenis Universiteit Groningen, Mans Schepers. En succes met de strijd tegen de turf. Turf moet in de grond blijven. Er staat een nieuwe podcast online. Vroege Vogels en Andere Dieren. Gepresenteerd door bioloog Auke Florian Hiemstra en eindredacteur Anne Knaafs. Met deze week... De otter fluit. Heel hoog? Ja, heel hoog. Heel hoog. Als een vogeltje haast. De otter. Hij kijkt wel een beetje boos. De otter is echt een familielid van de martenachtigen. En dat zie je ook qua vorm, qua bouw. Behalve Else Polman van de zorgdiervereniging is ook Addy de Jong aangeschoven. De Stichting Otterstation Nederland. Deze handen die je ziet hebben letterlijk de otters gevangen. Hoe groot is die? De grootste, zo ongeveer 1,30 meter. Je hebt een favoriete otter. Er is één bepaald iets, iemand in je leven. Penny klom dan tegen mij op. Achterpoten gingen zo op mijn schouder. En haar voorpoten pakte ze me zo beet. En haar kop legde ze op mijn kop. En zij vonden het allemaal prachtig. Dus in plaats van een soort Tinder zitten ze gewoon elkaars poep de hele tijd te ruiken. Doen ook heel veel dieren, maar zeker otters ook. Dat is heel belangrijk. De Otter-podcast staat nu online. Even schakelen met Paul van der Graag, OVT, geschiedenis bij de VPRO. Paul, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Wat gaan jullie doen? Van alles. Het Joegoslavië-tribunaal bijvoorbeeld gaan we op terugblikken, omdat nu de laatste grote zaak in beroep ook rond is. We gaan het hebben over roofkunst. En dan koloniale roofkunst. En waarom dat nog maar steeds niet teruggegeven wordt. Boko Haram, Nigeria, de leider daarvan, die is overleden. En we gaan terugblikken op waar die club vandaan komt. Oké, dankjewel, Paul. Ja. Veel succes en wij zijn er volgende week weer. Een hele fijne zondag. Dag. BNN VARA. Voel jij je thuis in je buurt? Hoe is de stad veranderd? Ben je insider of outsider? Het Amsterdam Museum presenteert Refresh Amsterdam. 25 kunstenaars over hun plek in de stad. Nu te zien bij verschillende cultuurhuizen en in het Amsterdam Museum. Check voor meer info en kaartverkoop www.refresh.amsterdam. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu tijdelijk vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Vraag een proefrit aan op mini.nl. Uw geld verdient meer. Investeer met Zinvest in een mix van vastgoed met onder meer supermarkten en woningen verspreid over Duitsland. Dit beleggingsfonds van Zinvest heeft sinds de oprichting in 2011 een gemiddeld jaarrendement behaald van 7,7%. Stap nu in en ontvang tijdelijk 1 maand extra dividend. Ga naar duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. Ik voel me goed, maar soms die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift waar mijn vrouw veilig langs kan lopen. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. Welkom in de Achterhoek, waar ruimte is om te genieten van indrukwekkende musea, de vele kastelen en landgoederen, de leukste attracties en een indrukwekkend landschap. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We kijken naar je uit. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. In de Achterhoek is ruimte om te genieten van de leukste attracties. Kijk voor meer inspiratie op achterhoek.nl. We kijken naar je uit. Nesquio. Het leven en werk van een van onze grootste schrijvers is prachtig beschreven door Lieneke Frerichs. Nu in de boekhandel. Nesquio, de biografie. NPO Radio 1. 10 uur, Gert Kluuk